NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een olietanker met bijna 1,5 miljoen liter stookolie aan boord is gezonken voor de kust van de Filipijnen. Eén bemanningslid is om het leven gekomen en 16 anderen werden gered. Door het zinken van de tanker wordt gevreesd voor een grote natuurramp. De provincie Utrecht overweegt actie tegen een wolf op de Utrechtse Heuvelrug, die meerdere keren in de buurt van mensen is gekomen. Er is een vergunningaanvraag in behandeling voor het vangen, zenderen en zo nodig beschieten van de wolf met paintballs. Bijna 110.000 huishoudens hebben dit jaar steun gekregen van het tijdelijk noodfonds Energie. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Gemiddeld kregen ze €97 per maand. De steun blijft hard nodig, zegt het fonds. Voor de Olympische en Paralympische Spelen is een record aantal kaarten verkocht, maar toch zijn er nog 300.000 beschikbaar. Voor €15 kun je nog naar een groepswedstrijd in het voetbaltoernooi. Een goede plek bij de openingsceremonie van morgen kan tot €2700 kosten. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreek. Met een dag voor de opening van de Olympische Spelen, ook de eerste Nederlandse uitslagen. Ja, de handbalvrouwen en de handboogschutters kwamen in actie. En acteur Tobias Nierop stond 514 keer in de schoenen van Johan Cruijff. En over zijn leven als nummer 14 vertelt hij zo meteen. En hoe sportief zijn kraaien, dolfijnen en spinnen eigenlijk? Arjan Posma praat ons bij over sportende dieren. Ja, en is het EK voetbal al afgelopen? Ja. Is het nieuwe seizoen al begonnen? Ook ja, want er zijn twee Nederlandse clubs gestart met het Europese voetbal. Seizoen. Go Ahead Eagles tegen SK Brann is net afgelopen. En Ajax is net begonnen tegen het Servische FK Vojvodina. Dus laten we daar maar beginnen in de arena bij Mark Kloostra. Goedenavond Mark. Goedenavond. Zit de Johan Cruijff Arena vol? Bommetje vol. Alleen het uitvak niet. Maar dat is begrijpelijk, want die moesten er een aardig stukje voor sturen. 0-0 na 1 minuut. Er zitten er toch een stuk of 100. Helemaal overgekomen uit Servië voor deze wedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. Net carnaval in de Johan Cruijff Arena met het zwaaien van de vlaggetjes. En de hoempapa muziek die daarbij hoort. Ajax met een nieuwe coach. De Italiaan Farioli overgekomen van Nice. Vanavond zijn vuurdoop. En Ajax speelt zonder de internationals Bergwijn en Brobby. En ook nog zonder de nieuwe aanwinst. Simpelweg omdat die er eigenlijk gewoon niet zijn. Ja, Traoré is nieuw, maar dat is een oude bekende. En die is nog niet speelgerechtig. Wijndal is terug, voorlopig dan. Maar die is geblesseerd aan zijn hand. En dat was het dan. En dat terwijl de verwachting was en is dat Ajax veel spelers kwijt wil. En nieuwe spelers wil aantrekken. Ook Berghuis is er wel, maar begint niet. Dus we zien heel veel opvallende namen bij Ajax. Eén daarvan staat er op doel. Dat is de 40 jaar oude Remco Pasveer. En ook Jury Baas voor seizoen nog NEC. Fitz, Jim en Rasmussen terug van Nordsjælland. Hij begint ook bij Ajax. Tegen Vojvodina, daarover straks meer. 2 minuten onderweg in de Johan Cruijff Arena. 0-0. In Deventer hadden ze lang uitgekeken naar de wedstrijd tussen Go Ahead en Brann Frank Wielaert. En die wedstrijd is net afgelopen. Hoe is het geworden? Het is uiteindelijk 0-0 geworden. Na een, zeker het middelste deel van de eerste helft. Toen was Go Ahead Eagles echt beter. Kreeg het ook kansen. Toen had Tankstedt 1-0 moeten maken. Alleen dat lukte hem niet. En in de tweede helft leek er een soort padstelling haast wel. Het alsof Brann niet meer wilde. En alsof Eagles niet meer kon. En uiteindelijk kreeg Eagles nog een joekel van een kans via Adekanje. En die had hij moeten maken. Nou, dat heb ik net ook al gezegd. En ik heb ook al gezegd dat het 0-0 werd. En dus is dat uiteindelijk niet gelukt. Jammer genoeg voor Go Ahead Eagles, want het had er echt in gezeten. Het had de avond compleet gemaakt. Een uitverkochte Adelaarshorst met heel veel herrie. Eigenlijk precies zoals je dat bij de fans van Go Ahead Eagles mag verwachten. Die hadden er echt zin in. Natuurlijk die spelers ook wel. Maar die hadden nog niet de lucht om dit af te maken. Dus moeten ze volgende week naar Noorwegen, naar Bergen, om het definitief te gaan doen. En dat is nog een hele klus. Want Brann Bergen is geen makkelijke club om zo maar even doorheen te walsen. Gaan we even terug nog bij Ajax kijken, bij Mark Kloostra. Want Mark, dat elftal, wat voor elftal staat er dan eigenlijk? Veel van die oude mensen nog? Wel veel van die oude mensen, ja. Zelfs allemaal teruggehaalde mensen bij Ajax. Ja, de oudste is natuurlijk Remco Pasveer. Dat hadden weinig mensen verwacht een paar weken geleden. Dat Dion Dramai, die het vorig seizoen toch heel goed deed en waarvan eigenlijk ja, vriend en vijand het wel eens was dat hij een van de aankopen was van Michelin Tat, die het goed deed. Het is 0-0 overigens na 3,5 minuut, waar nog geen wapenfeit is geweest richting beide doelen. Maar ja, verder zien we toch vooral namen die we al heel lang kennen. Rens, Soetalo, of heel lang, maar al een tijd kennen. Hato staat links achterin en Juri Baas centraal achterin. Speelde vorig seizoen dus nog bij NEC. Is ook teruggehaald, want komt hier ook oorspronkelijk vandaan. Henderson, de nieuwe aanvoerder, staat naast Fitz Jim op het middenveld. Kenneth Taylor in de punt naar voren. Nou ja, die heeft hier natuurlijk ook al een tijd de voetbalschoenen aan en het shirt rood met wit aan. En voorin Forbes, Ekpom en Rasmussen. Christian Rasmussen, die teruggehaald is uit Denemarken. Na een soort van verhuurperiode om hem wat minuten te geven. En wat aan het volwassen voetbal te laten wennen. Maar dat zijn dus de 11 namen bij Ajax waarvan er in ieder geval Berghuis op de bank zit. Dat is nog wel een ervaren kracht, maar daar moeten ze voorzichtig mee zijn. Zijn coach Farioli, want die is nog niet helemaal okselfris. En ze willen hem zo graag fit houden voor een heel seizoen. En dus moeten ze een beetje voorzichtig zijn met hem. Vojvodina uit Servië dan. Die werden vorig seizoen vierde. Ik heb nog helemaal niet verteld hoe de aanvalspatronen lopen bij Ajax. Misschien nu de eerste kans. Maar die voorzet van Taylor die wordt uitverdedigd door Vojvodina. Dat uit Servië komt. Vorig seizoen vierde werd. En afgelopen zondag al aan de competitie begonnen is. Eerste wedstrijd gewonnen van Tekstilak met 3-1. En dat lijkt dan op vertrouwen tanken. Ja. Maar die ploeg werd vorig seizoen vierde in de Servische eerste divisie. Dus dat is ook weer niet bepaald Real Madrid of Manchester City. En verder heb ik me helemaal kleurenblind op die opstelling zitten oefenen. Staan er ineens 6 nieuwe namen in bij Vojvodina. Dus dat werk is allemaal voor niks geweest. Wordt een beetje zoeken voor mij. De bal rolt. Ajax heeft hem vooral. En dat is al 5 minuten aan de hand. En nu Fitz Jim in de as. Draait open. Maar kan dan ook weer niet vooruit. Dus draait hij ook weer terug naar Henderson. Die moet het dan gaan verzinnen. Kop middencirkel in de as. Bal terug naar de linkerkant. Daar Hato. Hato weet het ook niet meer. Althans, vooruit spelen. Dus gaat het terug naar Baas. Bal onder de voet. Bal gaat niet zo heel snel. Van voet naar voet. Traag tempo nog in de openingsfase. 6,5 minuut. Waarom het dak dicht is. Joost mag het weten. Het gaat niet goed met de bescherming van deze vogel. Dat is natuurlijk de grutto, want volgens de Europese Commissie moet Nederland de weidevogel beter beschermen. Subsidies en andere regelingen hebben niet voldoende geholpen. En we hebben contact met Manon Tentij, hoofd van de afdeling bescherming bij de vogelbescherming. Goedenavond. We krijgen op ons kop van Europa, van de Europese Unie. Wat is er precies aan de hand? Nou ja, kijk, het is zo dat wij al eigenlijk een aantal jaar, al 8 jaar of zo, of misschien zelfs nog wel langer, aan de bel trekken over die grutto en andere weidevogels. Want die is eigenlijk sinds de afgelopen 50 jaar enorm gedaald in aantal. Van 120.000 broedparen naar nu 25.000 broedparen. Ja. En dat ligt met name aan de intensivering van de landbouw. Dus ja, daar willen wij heel graag met boeren die iets willen en die wel zich in willen zetten voor weidevogels mee aan de slag. En de overheid blijft daarmee achter. Ja, en de Europese Commissie die geeft nu dus een reprimande omdat ook subsidies niet voldoende werken. Wat zijn wat is er geprobeerd met die subsidies? Ja, het is zo dat er zijn agrarische natuurbeheercontracten. Maar wat boeren nu eigenlijk missen op dit moment is dat dat langjarig is. Dus dat zij langjarige zekerheid krijgen, zodat ze hun verdienmodel daarop kunnen aanpassen. Mm-hmm. En tegelijkertijd, misschien nog wel belangrijker, dat zij meer grond ter beschikking kunnen hebben om te extensiveren. Zodat ze dus met minder koeien op meer grond kunnen boeren. En dat er meer plek is voor weidevogels, voor kruidenrijk grasland. En wat die boeren dus eigenlijk nodig hebben is hulp van de overheid bij de aankoop van meer grond. En wie gaat er officieel over het aantal grutto's en wanneer is men weer tevreden bijvoorbeeld? Of wanneer zegt u van ja, dat is een acceptabel aantal? Nou kijk, het is natuurlijk de Nederlandse overheid die zich voor de Nederlandse natuur verantwoordelijk stelt en moet stellen. En dat doen we vanuit onze eigen verantwoordelijkheid als Nederland. Maar we hebben natuurlijk ook Europese verplichtingen die we aan zijn gegaan met de vogel- en habitatrichtlijn. Als die grutto met 25.000 broedpaar, komen zij niet rond en is het geen gezonde levensvatbare populatie. Er moeten nou eenmaal best wel veel grutto's zijn, willen ze met elkaar voldoende jongen groot kunnen brengen. om te overleven als populatie. En Nederland is dus heel belangrijk voor die grutto's. En dus wij zijn een van de weinige landen waar die vogels nog broeden. En als broedgebied. Dus ja, wij hebben die verantwoordelijkheid. En waarom kunt u uitleggen, waarom is de grutto zo'n belangrijke vogel, bijvoorbeeld in de hele keten? Of waarom is het zo belangrijk dat we voldoende daarop letten? Nou ja, ik zou zeggen, wij zijn als Nederland een heel belangrijk land voor allerlei soorten vogels. Watervogels in die grote waterrijke gebieden, maar ook de vogels die eigenlijk in onze veenweiden zitten. Dus dat zijn de vogels van het boerenland. En dat zijn trekvogels. Dus de grutto is een trekvogel. En die broeden bij ons en die overwinteren in West-Afrika. En ja, als wij die broedgebieden niet zeker stellen, dan gaat zo'n hele populatie, zo'n hele trekvogelpopulatie van Noordwest-Europa, die gaat achteruit. Dus dat is de reden waarom het voor ons zo belangrijk is om hier nu actie op te ondernemen. Ja, u zegt als belangrijkste mogelijke oplossing heeft u het over het extensiveren van boerenbedrijven. Ik heb niet het gevoel dat de nieuwe regering daar heel erg enthousiast van is. Dat gevoel hebben wij ook niet. En het is dus ook heel erg goed dat de EU daar nu op dit moment een vraag over stelt. En dat is niet zomaar een vraag, het is echt een infractieprocedure. Dus dat betekent dat ze binnen enkele maanden nu met een maatregelenpakket moeten komen. Ja. Betekent het ook dat u anders bijvoorbeeld met deze uitspraak van de Europese Commissie in de hand naar de rechter kan gaan om meer beleid af te dwingen? Kijk, het gaat er vooral om dat de overheid nu met zo'n maatregelenpakket moet komen. En wij hopen echt niet dat er een verordening komt vanuit Europa. Maar dat die overheid gewoon met die maatregelen komt. Want dat is voor de boeren die zich willen inzetten voor die weidevogels gewoon van groot belang. Ook om hun gezonde verdienmodel te kunnen hebben. En er zijn heel veel boeren die dit willen. Er is ontzettend veel draagvlak voor. Dus overheid, ga aan de slag. Dankjewel dat je ons bij wilde praten over dus de tik op de vingers van de Europese Commissie wat betreft de grutto Manon ten Tij van de Vogelbescherming. All right. Boots on the ground, heart in the sky. I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. Haven't seen the world from every side, but I felt the rain, I felt the tide. Don't feel the urge to break away from what I know and who I've got. Some people spent their lifetime waiting for a sign from up above. And I found my purpose being with the people that I love. Try our best to tell a story people want to hear. And then you realize that silence is a sound you truly fear. And every scar that has been made won't fade in poetry and beer. Ja, daarop denk ik, hè, met This World's Our Home. Dat dacht ik ook. Mark Kloostra zit voor ons in de Johan Cruijff Arena. Je zei al, Mark, tweede voorronde van de Europa League. Hoeveel van deze voorrondes moet Ajax eigenlijk door om in het hoofdtoernooi te geraken? Ja, deze en dan nog eentje. Als ze winnen, mogen ze tegen Panathinaikos of Plovdiv. Zijn niet de meest aansprekende tegenstanders. Hoewel Panathinaikos natuurlijk in de jaren 70 nog tegenstander in de Europa Cup 1 finale. Met Ajax daar ook in. Het is 0-0 overigens na 14 minuten. Moeten ze daar dan nog een rondje of zijn ze er dan? Je moet me niet te veel lastige vragen stellen. Oh, ik ben vanmiddag teruggekomen van vakantie. Oh, sorry. Ja, ik kan het wel zeggen, dan zijn ze er. Zijn twee rondjes. Ja, dat dacht ik dus ook. Dat vertelde ik. Maar nu ga je even aan twijfelen brengen. Maar goed, nee, ja, maar bedankt daarvoor. Tom, voor deze bevestiging. Ik ben heel erg nerveus. Over die spelers van Vojvodina, hoor. Sorry? Ik ga je zo over horen over die spelers van Vojvodina. Nou, ik kan straks wel een geschiedenislesje geven, hoor. Henderson brengt de bal in richting de 5 meter en kan worden uitgekopt. Ja, want ik heb bij toeval, omdat ik een magazine zat te lezen, dat heet Staantribune, dat is wel leuk. En daar stond ineens een verhaal in over Celtic uit de jaren 60. Het toverseizoen 1967. En daarin moesten ze ook tegen Vojvodina. Dat Celtic was fantastisch, hoor. Dat was kwartfinale Europa Cup 1, had ik het net al over. Met coach Jack Steen en de onnavolgbare dribbelaar Jimmy Johnston. De Flow. Die wonnen echt alles wat ze, ja, die wonnen echt in 1967 alles wat ze konden winnen, hè, dat Celtic. Dan heb ik het over de Europa Cup 1, kampioen, de Glasgow Cup, League Cup, Schotse FA Cup. Alles gewonnen. Het hele seizoen maar 3 wedstrijden verloren. Waaronder de eerste wedstrijd toen in de kwartfinale van de Europa Cup 1 van Vojvodina. Dat las ik maandag toen ik op het strand lag in Italië. Ik dacht, dat neem ik even mee en dat ga ik vertellen. Ondertussen wordt er gefloten door de scheidsrechter voor een overtreding van Henderson. Hij heeft de bal in zijn handen en zegt, scheidsrechter, die heb ik toch net afgepakt. Dat is toch niet verboden? Nou, daar denkt de scheidsrechter Sottogrado heel anders over. Vrije trap voor Vojvodina. Het is nog 0-0 na ruim een kwartier voetballen in de uitverkochte Johan Cruijff Arena. Olympische Spelen, opening. Iedereen zit erop te wachten. Maar er wordt al gewoon gesport, want de Nederlandse handbalsters kwamen vanochtend al wel in actie. Oranje won de eerste groepswedstrijd tegen Angola, 34-31. Edwin Peek, goedenavond. Goedenavond. Ja, Angola was van tevoren niet zo hoog ingeschat, maar liep toch anders, hè? Ja, Angola speelde opvallend sterk. Was zeker niet te onderschatten. En dat deed de handbalploeg ook zeker niet. De coach had van tevoren ook gezegd, het is een fysieke ploeg. We komen ze eigenlijk altijd tegen op de Olympische Spelen. Afrikaans kampioen. Hebben een paar speelsters die in uitstekende competities spelen. Ook in Roemenië. Eentje is bijvoorbeeld ploeggenoot van Estefana Polman. En ja, ze speelden fris handbal vooral. En ja, kijk, dat Nederland wint met 34-31 is gewoon goed. De eerste stap is gezet op weg naar het doel voor de Nederlandse handbalsters. Dat is toch die halve finale proberen te bereiken. Maar winnen, dat was voldoende. En daar waren ze vooral heel blij mee. Ook rechterhoekspeelster Angela Malenstein. Ja, ik denk dat we gewoon een goede pot hebben gespeeld. Soms wat slordig, maar over het algemeen kunnen we gewoon tevreden zijn. Ja, wat is het gevoel dat je nu bij je overheerst? Als je deze wedstrijd nog eventjes overdenkt. Nou ja, ik denk dat andere teams het niet zo makkelijk ook tegen Angola krijgt. En we hebben gevochten met z'n allen. En ja, daar kunnen we gewoon trots op zijn. Uiteindelijk hebben we gewoon die wedstrijd tweede helft dichtgegooid en gewonnen. Ja, een moeizame overwinning. Was er ook nog een beetje spanning op de ploeg? Ja, daar zat zeker wel wat spanning op. Het is het podium waar ze natuurlijk graag op willen acteren. Nou, een aantal meiden die zijn er voor de derde keer bij. Deden ook al mee in Rio en in Tokio. Nou, Rio vierde, Tokio vijfde. En die willen nu eindelijk voor publiek, familie, vrienden dat erbij kan zijn. Het is dichtbij. Laten zien wat ze kunnen. Het is ook voor sommigen hun laatste kunstje. Dus daar zat echt wel wat plankenkoorts op van, jongens, we willen het laten zien. We willen zo graag. En dan krijgen we opeens tegenstand van deze toch wel fris ogende Angolese ploeg. Dus daar zat er zeker op. En dat ze dan toch winnen, dat merkte ook wel bijvoorbeeld een van de nieuwelingen, Dionne Houser. Zij is er voor het eerst bij. En zij vertelde dat ook. Natuurlijk was het slordig, maar ja, zo'n eerste wedstrijd, voor velen de eerste Olympische wedstrijd, dus dat is allemaal even wennen. Dus ik ben vooral blij dat we winnen. Belangrijke punten en de kop is eraf, dus dat is fijn. Ja, de kop is eraf, maar moeizaam ging het dus wel. In de tweede helft leek Nederland een veilige 29-24 voorsprong te nemen. Maar toen kwam Angola ineens weer 2 punten dichterbij. En tijdens de daaropvolgende time-out hoorden we de bondscoach van Nederland, Per Johansson, dit zeggen. Working. Ja, wel opvallend, Edwin, dat hij zegt... What do you want to play? What is working? Zie je dat vaker in het handbal, dat de coach zo het initiatief bij zijn speelsters legt? Nou, ik denk dat Johansson had wel het vertrouwen. Het stond in de eerste helft niet goed in de dekking. Nou, dat hadden ze voor elkaar in de tweede helft. De aanval liep wel oké. En ze hadden ook nooit het gevoel dat ze deze wedstrijd zouden gaan verliezen. Ja, en toen legde hij eigenlijk bij de wat routiniers van de ploeg zo neer van... Ja, jongens, wat willen jullie nu? Wat willen we hier nog uithalen de laatste minuten? Laten we ze nog dichterbij komen? Laten we het spannend worden? Of gaan we echt deze wedstrijd binnenslepen? En dat is op zich wel opvallend dat hij dat zegt. Maar het is ook niet iets van dat er paniek was in de ploeg. Zeker niet bij Johansson. Door de wol geverfde coach heeft de Champions League dit jaar gewonnen met Győr, de Hongaarse ploeg. Heeft ook al twee keer op de Spelen gestaan met Zweden. Weet dus echt wel hoe het werkt. En ik vond het wel eigenlijk wel mooi dat hij dat inderdaad aan die zoals Polman, Abbing, Van der Heijden, speelsters die er voor de derde keer bij zijn op de Spelen. Dus laat het maar zien hoe jullie willen spelen. Als je zo kijkt, Edwin, gewonnen, dus dat is prima. Maar het niveau zal toch wel echt omhoog moeten. Er zat toch ook wel veel slordigheid in, ook bij de breaks bijvoorbeeld. Ballen die zo cadeau gegooid werden. Zeker, absoluut. Er zat heel veel slordigheid in het spel. De dragende speelsters lieten het soms een beetje afweten. Abbing was wat vlak. De Angolese speelsters hadden haar heel goed in de smiezen. Maar aan de andere kant, ook Polman, die echt een heel sterke wedstrijd speelde... is eindelijk weer fit, lang geblesseerd geweest. Maakte 8 doelpunten. De hoekspelers zijn heel belangrijk. Maar we hebben er maar 2. Eentje op de linkerhoek, eentje echt op de rechterhoek. Nou, Angela Malenstein op rechts deed het uitstekend. Ook met 8 treffers, maar aan de linkerkant, boven Wetering... Ja, die sneeuwde een beetje onder, moest veel te hard werken. Het kwam eigenlijk niet toe aan haar aanvallende spel vanuit die linkerhoek. Dus dat moet absoluut beter, willen ze dat doel, die halve finale halen. Zo hoog mogelijk eindigen in de pool, 2e het liefst worden. En dan kruisen tegen wat mindere tegenstander in de kwartfinale. Daar is het allemaal om te doen. En dat 2e worden, is dat dan achter gastland en favoriet Frankrijk, waar we zondag tegen spelen? Ja, Frankrijk is eigenlijk niet eens angstgegner. Frankrijk is gewoon de ploeg in vorm. Ook wel een transitie ondergaan. Er zitten ook echt wel wat jonge speelsters inmiddels bij. Maar die coach zit er al 16 jaar volgens mij. Die weet perfect hoe die talenten moet brengen. Hoe die zijn routiniers nog kan prikkelen. Ja, ze zijn regerend Olympisch kampioen. Nederland werd eigenlijk een beetje afgedroogd in Tokio, 32-22, niet in de buurt geweest. Dus ze willen heel graag laten zien dat ze dat niveau aankunnen. En dat zullen ze echt moeten opbrengen. En ik denk ook ergens wel dat Johansson dacht van... Oké, voor nu is dit voldoende. We winnen met 3 doelpunten verschil. Het is misschien niet heel mooi. Maar we gaan het tegen Frankrijk laten zien en moeten laten zien. Wij gaan jou zeker horen. De eerste wedstrijd is dus gewonnen. Edwin Peek, dankjewel. Waterpolo-kiepster Laura Aerts miste de vorige Olympische Spelen... na een conflict met de toenmalige bondscoach Arno Havenga. En ze gaf destijds aan omdat ze klaar was met topsport... en ze ging van een van de sterkste waterpolo-competities, de Hongaarse... naar het 3e team van UZSC in Utrecht. Ze vond daar haar geluk in de sport terug... en de bondscoach van de waterpolo-vrouwen, de Griek Evangelos Doulisis... haalde haar in 2021 terug bij Oranje. En dus maakt Aerts zich op voor haar eerste Olympische Spelen. Het is waanzinnig. Het is zo gaaf. Ik heb net de wedstrijd wat gezien en het ziet er ontzettend mooi uit. En het begint steeds realistisch te worden dat je echt hier staat. Overal zie je de ringen. En, ja, echt bizar. Terwijl je de vorige Spelen vanaf de bank bekeek op televisie. Ja, klopt. Toen zat ik thuis. Maar nu mag ik live meedraaien. Sommige mensen vergeten het nog wel dat ik er toen niet bij was. Maar het is mijn eerste Olympische Spelen en ik ben ontzettend blij dat ik hier mag zijn. Hoe belangrijk is Eva geweest in dat proces? Ja, superbelangrijk. Hij heeft mij natuurlijk ten eerste teruggevraagd, daarmee bestartende. Hij heeft gezorgd voor een heel goed teamklimaat. Hij heeft gewoon gezorgd dat deze ploeg nu echt zodanig compleet is. En zo belangrijk dat we hier kunnen staan. Ik mag daar deel van uitmaken. Ja. Wat maakt deze ploeg nou tot een winnende ploeg? Wat is er veranderd? Ik denk dat het nu het heel erg is van we willen zo hard werken voor elkaar. We gunnen het zo erg voor elkaar. Dat we heel erg teamcohesie hebben. Dat echt heel erg heerst. En we zijn gewoon echt super close en hele harde werkers. Echt dat ook tot het gaatje gaan. Altijd alles geven. En dat hoor ik vaker bij teamsporten. Dat teamspirit en zo. Maar noem eens een voorbeeld. Waar zit het hem in? Het zit erin dat iedereen zichzelf mag zijn. Iedereen mag zo gek als de deur zijn. De ene is wat introvert, extrovert. Weet je, je hebt zo heel veel verschillende karakters. En in een hele grote groep is dat soms best wel lastig. Maar we hebben gewoon echt zo een vrijheid dat iedereen totaal zichzelf is. Vrijheid in een team? Ja, precies. Ja. ook al vrijheid van meningen geven. Ook met Eva, we kunnen overleggen onder elkaar. En ja, we zijn gewoon heel erg vrij en kunnen communiceren met elkaar van wat we denken en wat we willen en wat goed voor ons is. En dan met je achterhoofd dat je een paar jaar geleden nog bij UZSC 3 speelde, dook je nu voor het eerst in dit bad. Heb je nog even bij nagedacht? Nee, ik heb er niet bij stilgestaan, maar ik vind het wel heel leuk dat je het zegt, want dat ja, is gewoon nog steeds een heel speciaal verhaal. En hen ben ik ook nog steeds heel erg dankbaar voor die periode, want dat heeft er wel voor gezorgd dat ik nu heel fris en zo ja, gelukkig eigenlijk hier kan staan. Wat voor team was dat dan, dat het zo speciaal was? Ja, gewoon heel relaxed, heel gezellig, leuk team. En ook daarbij lekker de vrijheid, je kon jezelf zijn. En ik heb er gewoon weer lekker plezier kunnen hebben. Dus ja, ik ben blij dat ik daar heb kunnen zijn wanneer ik het even zat was. Maar zij ook mij weer de ruimte gaven dat ik weer helemaal terug wilde komen. En ook dit team mij hartelijk heeft verwelkomd. En ja, super blij mee. Is dit nou... Sinds 2008, hè, gelooft u in wonderen, dat verhaal, weet je wel. Is dit nou dé kans? Het is een hele grote kans. Dat zeg ik je eerlijk. We zijn een hele grote favoriet. Dit is weer een hele grote kans. En we gaan er ook gewoon echt voor. Ja, zij de kiepster van de waterpolosters, Laura Aerts. We gaan weer naar Mark Kloos. We hebben het even opgezocht, Mark. 2 rondes en dan uiteraard nog een play-off spelen... om je te dan plaatsen voor dat toernooi. Maar eerst dus die 2 rondes overleven. Maar goed, eerst maar eens die eerste horde. Want zit er enig verschil tussen Ajax en Vojvodina? Nee, op het oog niet. We hebben wel 2 momentjes van Ajax gezien, kort achter elkaar. Eerst Forbes, die vanuit de stuit vanaf de 16 meter uithaalde... en Karavic, de keeper van Vojvodina, die grabbelde die bal, duwde die bal over zijn doellat heen. En dat deed hij even later ook op een geplaatste inzet van Henderson van ongeveer dezelfde afstand. Dat is het dan wel. En daartegenover staat een grabbelende keeper van Ajax, Pasveer, die eerst zelf de bal inlevert als hij met de voet moet spelen. En het daarna niet klem vast heeft. Dus dat was een wat weifelend begin van de toch ervaren 40-jarige keeper bij Ajax. Die verrassende voorkeur krijgt boven Ramai. De inworp is voor Ajax op 16 meter van de achterlijn van het doel van Vojvodina. En die inworp die wordt genomen door Rensch. Wordt de 16 ingegooid. Rasmussen krijgt daar de bal, maar die krijgt hem niet voor. Er zit een verdediger tussen die bij het uitverdedigen die bal dan over de achterlijn tikt. En vervolgens een kruisje slaat. Zo van jongens, dat heb ik goed gedaan. En dankjewel dat dit goed afloopt. 27 minuten zijn we onderweg in de Johan Cruijff Arena. Geen doelpunten nog. 0-0. Zometeen in het vervolg van die wedstrijd in dus de tweede voorronde van de Europa League. Goat Eagles speelde eerder vanavond tegen SK Brann uit Noorwegen. Dat is in de Conference League, ook de tweede voorronde. En die wedstrijd die eindigde in 0-0. Tobias Nierop, alias Johan Cruijff, komt zo ons bezoeken. Ja. Mooi op deze avond. Dus graag nog tot zometeen. Radio Aal, directement de Paris. Radio Olympia. Het gaat gebeuren. Uniek, uniek. Beleef de Spelen met Radio Olympia. Pol 1, Klaver 2, het gaat gebeuren. Elke Olympische dag, van 9:30 in de ochtend tot 11:00 s'avonds. Mathieu van der Poel, en wat is die groot? Radio Olympia. Les Jeux Olympiques, de jour en jour. Boordevol sportnieuws uit Parijs. Maar natuurlijk ook al het nieuws uit binnen- en buitenland. Vanaf zaterdag 9:30. Ik voel me goed, het gaat goed. Ik weet wat ik moet doen, maar dit verschil is zo bizar. NOS Radio Olympia. Nederland is Olympisch kampioen. NPO Radio 1. En wat een machtsvertoon, wat een spektakel. Wie luistert, weet meer. Radio Olympia. Ster. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak je favoriete iPhone 15 Pro, nu met €317 korting. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers en check de voorwaarden. Anders grijp je mis. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Marokko zijn in één dag 21 mensen overleden door de hitte. Dat maakt een regionaal ministerie van Volksgezondheid bekend. Het gaat vooral om ouderen en chronisch zieken. Sinds een aantal dagen heeft het land te maken met een hittegolf. Er werden allerlei noodmaatregelen genomen. Zo werden er extra artsen en verpleegkundigen opgeroepen en werd geadviseerd om overdag binnen te blijven. Op sommige plekken in Marokko werd het 50 graden. Bijna 110.000 huishoudens hebben dit jaar steun gekregen van het tijdelijk noodfonds Energie. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Toen maakten ruim 50.000 huishoudens gebruik van de regeling. Gemiddeld kregen ze een bijdrage van €97 per maand in de afgelopen 6 maanden voor de energierekening. Het fonds is inmiddels gesloten, maar de energiearmoede is nog niet opgelost, benadrukt de organisatie. Zij willen dat het nieuwe kabinet deze groep structureel blijft steunen. De provincie Utrecht overweegt actie tegen een wolf op de Utrechtse Heuvelrug die meerdere keren in de buurt van mensen is gekomen. Er is een vergunningaanvraag in behandeling voor het vangen, zenderen en zo nodig beschieten van de wolf met paintballs. De provincie wil ook informatiebijeenkomsten gaan houden. En ook komt er mogelijk een wolvencommissie die bijvoorbeeld schapenhouders kan adviseren over beschermende maatregelen. Een Filipijnse olietanker die bijna 1,5 miljoen liter olie vervoerde is gezonken voor de kust van de Filipijnen. 1 bemanningslid is om het leven gekomen en 16 anderen konden worden gered door de kustwacht. De tanker kwam bij de hoofdstad Manila in de problemen door hoge golven. Het schip had ongeveer 1,4 miljoen liter industriële stookolie aan boord. Er wordt nu gevreesd voor een grote natuurramp. Het weer, vanavond en vannacht af en toe buien. Het wordt niet kouder dan een graad of 17. Morgen eerst nog buien, later droog en dan steeds vaker zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De afsluitdijk die ligt in de A7 vanuit de Hoorn naar Heerenveen. Die is in beide richtingen dicht vanwege technische problemen. En je moet dus in beide richtingen een heel eind omrijden via Flevoland over de A6. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Stapel op voordeel bij Keukenkampioen. Nu met gratis montage, extra snelle levering en tot 70% korting op showroomapparatuur. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de Samsung Galaxy S24. Nu superscherp geprijsd en tijdelijk geen aansluitkosten. Pak hem snel in een van onze winkels of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug bij 2 uur langs de lijn omstreken. We gaan het hebben over voetbal, handboogschieten en ook heerlijk Cruyffiaanse logica. Met hier in de studio acteur Tobias Nierop. Hij speelde 3 jaar lang Johan Cruijff in de succesvolle musical 14. Inclusief Cruijffs bekende stemgeluid en hoe dat ook alweer klinkt, dat horen wij zo meteen. En toevallig of niet, in Amsterdam speelt Ajax in de tweede voorronde van de Europa League tegen het Servische FK Vojvodina. Mark Kloostra kijkt voor ons naar die wedstrijd. Is er veel te vermelden, Mark? Ja, want het was bijna 1-0 voor Ajax. En een halve minuut later bijna 0-1. Een spoorsprong dus voor Vojvodina. Laat ik het chronologisch aanpakken. Het is dus nog 0-0 na 32, bijna 33 minuten spelen. In de uitverkochte Johan Cruijff Arena. Maar eerst Ajax bijna op voorsprong. Christian Rasmussen vanaf de rechterkant. De rechtsbuiten van Ajax kwam naar binnen toe. En streepte de bal met links naar de verre hoek. Maar die keeper, Karavic, die tikte die bal met zijn vingertoppen net die hoek uit. En daardoor slechts een corner voor Ajax. En in de omschakeling, toen Ajax die corner niet tot een kans wist te promoveren, toen was het ineens Zadi die vanaf de linkerkant naar binnen dribbelde. En met rechts de bal een metertje naast het doel van Pasveer schoot. Dus dat was een opwindende minuut in een verder niet al te opwindende wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Nu wel Forbes als de tegenstander uitglijdt. Punt 16 geeft hem nu aan Taylor. Taylor op de lat! In de korte hoek. Daar was Ajax opnieuw. Want Ajax wordt wel sterker en sterker. Het is met kleine beetjes. Op punten komt Ajax wat dat betreft steeds beter in de wedstrijd. En het wordt ook steeds gevaarlijker. Met dit als gevaarlijkste moment. Nou ja, Die bal van Rasmussen was er gewoon ingegaan als de keeper er niet bij zat. Deze gaat via de lat dan over. Dat lijkt spectaculairder. Is het misschien ook wel en ook gevaarlijker. Maar dat is het dus uiteindelijk niet. Want die bal gaat niet tussen de palen, maar tegen het houtwerk. Lat brengt redding voor Karavic en voor Vojvodina. Het blijft 0-0. 34 minuten onderweg. Ze hebben over mijn leven een theaterspektakel gemaakt. En daar wil ik graag even reclame voor maken. Uitstekende recensies. Beste originele Nederlandse productie. Al meer dan 100.000 enthousiaste bezoekers. En mevrouw doet ook mee. Dus dat wordt hartstikke gezellig. Topavond. Maar dat is logisch. Boek nu voor een onvergetelijk avondje Cruijff. Nee, niet meer doen, want dat kan niet meer, Tobias Nierop. Goed dat je er bent. Zo kondigde jij zelf 14 de musical over het leven van Johan Cruijff aan, waarin jij de hoofdrol speelde. Afgelopen maand kwam er na 3 jaar toch een einde aan die voorstelling. 514 shows. Ja. Kan geen toeval zijn. Nou, dat is het wel. Dus dat is ook wel weer interessant. Het is goddelijke voorzienigheid, zal ik maar zeggen. Ja. Hoe is het nu het klaar is, na 3 jaar? Ja, eigenlijk heel goed. Ik heb die rol wel een beetje losgelaten. Al moet ik wel zeggen dat als ik af en toe een beetje hoog in mijn emotie zit of in mijn energie, dat die Cruijffiaanse stem langzaam weer toch weer een beetje erboven komt. Ja, dat komt er toch niet. Kom ik niet meer helemaal vanaf, ben ik bang in de rest van mijn carrière. Heb je dat wel eens dat je gewoon aan het praten bent en dat hij er dan van zichzelf een beetje insluit? Absoluut. Ja. Nee, het is vooral dat ik nu begin natuurlijk weer een beetje andere audities te doen voor andere rollen en zo. En zodra het mensen dan zeggen, nou, camera loopt, begin maar. Ja, dan begin ik gewoon Cruijff te spelen. Zelfs als ik iemand anders moet spelen. Dus dat zit me nog erg in de weg, denk ik. Ja. Je zei eerder, Cruijff spelen is topsport. Ja. Op welke manier was dat zo? Nou, het was fysiek gewoon een hele zware voorstelling. Het was mentaal ook een zware voorstelling. Als je iets 540 keer hetzelfde moet doen, is dat gewoon best wel pittig. Is het nog leuk, de 498ste keer? Ja, er zijn natuurlijk voorstellingen dat je achter dat toneelgordijn staat, dat je er echt geen zin in hebt. Ja. Maar dan staan er wel 800 mensen in de zaal te wachten tot jij weer komt laten zien dat je dit toch heel goed kan. Ja. Want dat heeft iedereen gezegd. En die volgende avond moet je dat ook weer bewijzen. En dat is wel pittig om die verantwoordelijkheid steeds te voelen. Maar ook de kick als het lukt natuurlijk. Ja, want wat moet je er dan voor laten, privé bijvoorbeeld? Nou, wat ik wel nu merk is, en ik dacht eigenlijk dat ik dat niet zo had, is dat ik wel 3 jaar lang heb aangestaan. Ik heb wel continu de spanning gevoeld van dat project waar ik mee bezig was. En je glijdt natuurlijk toch elke keer weer in verlenging. Maar nu het echt afgelopen is, voel ik wel een enorme last toch wel van mijn schouders vallen. Want het is toch wel een behoorlijke verantwoordelijkheid geweest. Is het dan lekker, die verlenging? Of heb je als musicalspeler ook wel dat je denkt, weer een verlenging? Ja, natuurlijk heb je dat ook wel. Het gaat een beetje met ups en downs en zo, weet je. Maar wat ik wel heel vaak had, was ook heel veel nieuwe collega's bijvoorbeeld. De cast om me heen wisselde bijvoorbeeld van veel acteurs. En dat geeft wel steeds weer een nieuwe energie. En dat was ook heel erg leuk. Want ik heb eigenlijk in 3 jaar lang in een soort van 4, 5 verschillende groepen gespeeld. Als je kijkt, je ging iemand spelen die iedereen kent. Ja. Waar iedereen een gedachte over heeft. Waar iedereen iets van vindt. Ja. Ja, je zei net de verantwoordelijkheid om het goed te doen. Maar dat lijkt me, even als we terug gaan naar het allereerste begin, lijkt me ook buitengewoon ingewikkeld om te starten. Nou, dat was het ook zeker. En we wisten eigenlijk al vanaf het begin dat we natuurlijk niet moesten vervallen in het typetje Cruijff. Want ik heb altijd gezegd dat hou je zeg maar 10 minuten vol in de kroeg. En dan kan je dat misschien goed doen en hebben mensen een leuke avond. Maar 2,5 uur op toneel hebben mensen toch snel gezien als je de hele tijd een beetje slissend en aan je neus zit over dat toneel heen loopt. Dus we gingen eigenlijk vrij snel eraf vanuit dat we geen imitatie moesten doen. En toen ben ik gewoon heel veel gaan lezen, heel veel gaan kijken, heel veel gaan praten. En ben ik heel langzaam op zoek gegaan naar de beweegredenen van waarom Cruijff was zoals die was. Mm-hmm. En dat heeft voor een bepaalde verdieping gezorgd die uiteindelijk... Ik vind het altijd moeilijk om uit te leggen, maar ik heb altijd een beetje mezelf gepositioneerd als acteur naast Cruijff, waardoor je eigenlijk altijd de twee personen op het toneel zag, waardoor mensen ook veel meer konden aanhaken op een soort transparantie van de persoon en hun eigen Cruijff konden maken en konden zeggen, ja, zo was die. En dat die fantasie teweeg brengen bij een toeschouwer, dat is uiteindelijk, denk ik, wat de gouden formule geweest is van deze voorstelling. Toch even naar dat begin, want je zei, we willen geen typetje van hem maken. Dus ben ik me heel erg gaan lezen, verdiepen, praten. Ook met mensen uit zijn eigen omgeving. En stonden die dat toe, zeg maar? Was het makkelijk, juist nooit, maar was het te doen om mensen te benaderen die daar iets over wilden zeggen? Nou, er was natuurlijk in het begin heel veel skepsis. 14 de musical, een musical over een voetballer. Daar waren mensen heel sceptisch over. Maar toen de eerste musicals en de goede recensies en de publieksreacties positief waren, zijn er wel veel meer mensen gekomen uit de nabijheid van Cruijff zelf, zeg maar. En die ja, daar kon ik dan ook vragen aan stellen van, weet je wel, van wat bijvoorbeeld heel erg leuk was, dat iemand tegen mij zei, ja, Cruijff schreeuwde eigenlijk nooit. En als ik bijvoorbeeld onzeker was op de vloer, dan had ik nog wel eens de neiging om lekker veel energie te gaan geven, want ik dacht, ik ga nu Cruijff spelen. Op het podium. Ja. En ik ga nu Cruijff spelen en iedereen laten zien hoe goed ik ben. Maar dan, toen diegene tegen mij zei, hij schreeuwde eigenlijk nooit, maar hij bleef altijd argumenteren. Hij zat altijd, jij begreep het nog niet, hij moest het alleen nog even aan je uitleggen. Hij werd niet boos. Dus eigenlijk, naarmate je de rol speelde, leerde je nog steeds meer, omdat je eigenlijk ook steeds meer informatie kreeg. Ja, en ook omdat ik steeds meer zekerheid vond en mijn onzekerheid een beetje los kon laten, ben ik denk ik richting het eind toe een veel rustigere Cruijff geworden dan ik in het begin was. En je zegt dan ook, eigenlijk wil je hem niet imiteren. Je wil gewoon als acteur een soort waarheidsgetrouwe interpretatie van Cruijff geven. Moet je dan ook dingen laten? Dat je denkt, ja, als ik dit dan ga nadoen, dan wordt het te veel een typetje. Nou, wat het gevaar op een gegeven moment was, was dat ik op een gegeven moment natuurlijk na 500 voorstellingen zat die voorstelling zo in mijn vingers, dat ik ongelooflijk veel ging improviseren. Mm-hmm. En op een gegeven moment kom je dan op een gevaarlijk gebied terecht, waarin je als acteur kan gaan improviseren, eigenlijk een beetje ten koste van de rol die je staat te spelen. Want op een gegeven moment merk je bijvoorbeeld dat bepaalde grappen scoor je een beetje mee, of heb je een snelle lach op, maar die gaan wel een beetje ten koste van het personage. Dus op een gegeven moment, nou, even kijken hoor, dat op een gegeven moment, nou, er staat een goede grap in, die is wel gebleven, maar dan op een gegeven moment loop ik als Cruijff langs een kinderwagen en dan zeg ik, dan zegt mijn vrouw, ach, moet je kijken, Cruijff, wat een lieverd. En dan kijk ik die kinderwagen in en dan zeg ik, ach, wat een lelijkerd. Nou, dat was gewoon een klein grapje tussendoor. Ja. En dat werkte in de voorstelling wel heel goed natuurlijk. Maar je moet wel oppassen dat je met dat soort grappen je personage niet onsympathiek maakt. Zijn lichaamstaal heeft ook iedereen een manier van bewegen doen. Heb je heel veel, hoe ben je dat eigen gaan maken? Nou, het is wel grappig dat je dat vraagt. Want ik ben daar zelf niet heel erg mee bezig geweest, maar ik heb wel veel teruggekregen over die lichaamstaal. En waar ik wel veel mee bezig ben geweest, is dat hij natuurlijk altijd met zijn borst vooruit liep. Hè, een beetje brutaal. En wat heel goed werkte, waren die jaren 70 broeken die we aan hadden in de voorstelling. Als je daar een beetje mee flamboyant huppelt, hè, je hebt een beetje hoge taille, dan krijg je al snel een beetje van die Cruijffbenen. En wat mij opviel, je komt hier net binnen en misschien heb ik het helemaal bedacht, maar je ging zo een paar keer met je vinger zo langs je neus. Ja. Is dat een tikkie dat erin is gekomen omdat je Cruijff hebt gespeeld? Nou, dat weet ik niet. Wat was eerder, het kip of het ei? Ik zat ook altijd zelf al een beetje aan mijn neus, maar ja, wellicht Cruijff dat het nu... Van jou. Ja, dat denk ik ook, ja, precies. Laten we ook even naar zijn beroemde taalgebruik luisteren. Ik vind als je voetbalt en jij hebt de bal kunnen tegen, dan ook een goal maken. Er is maar één moment dat je op tijd kan komen. Als je er niet bent, dan ben je of te vroeg of te laat. En dat zag je dus op het laatst dat het een geitenkaas werd. Kijk, elk voordeel heeft een nadeel. Ik zei dat af en toe niet goed te formuleren, maar over het algemeen begrijpt iedereen me wel. Zo goed, hè? Wat vind je zo goed, hè? Waarom is dit zo mooi? Iedereen kent dit ook, althans heel veel mensen. Eigenlijk al die uitspraken kennen we. Het haalt het woordenboek ongeveer. Ja. Nou, wat ik er zo ongelooflijk leuk aan vind om te horen, omdat ik het ook zo bestudeerd heb, is dat hij improviseert gewoon, weet je wel. Hij ging meteen aan. Stelde hij hem een vraag, dan ging hij gewoon associëren, weet je wel. Dit zit er zo, zus en zo. En dan ging hij gewoon alles wat hij over een bepaald onderwerp over nagedacht had, dat ging hij gewoon over het voetlicht gooien. En wat je ook altijd heel erg hoort, en dat hoor je nu ook weer, is dat hij dus langzaam begint. Dus hij gooit eigenlijk de vraag een beetje terug. Dus hij zegt inderdaad, iedereen vindt dat ik het een beetje raar formuleer. En dan maakt hij altijd de snelheid in het antwoord. Dus hij zegt, iedereen vindt dat ik het een beetje raar formuleer. Maar over het algemeen begrijpen ze me wel. Ja. En dan kopt hij hem eigenlijk in. En dat vind ik gewoon qua taalgebruik, vind ik dat gewoon zo meesterlijk werken. En is dat nou iets wat jij stapsgewijs jezelf ook eigen moest maken? Of is het iets wat je ook wel heel snel bij jou ging, omdat het je ook zodanig aanspreekt? Nou, het ging dus helemaal niet snel. Dus op een gegeven moment kreeg de hele productie het ook een beetje Spaans benauwd. Want we kwamen steeds dichter bij de première. En echt Cruijffiaans wilde ik nog niet worden. Het was natuurlijk, iedereen wist wat je zo net al zei, hoe die was en hoe die deed. En ik moest wel heel diep graven om hem precies te krijgen. En dat waar was lang niet dat het geval. Waar schort het dan aan? Dat dingen, inderdaad, ik heb heel veel puzzelstukjes gevonden. En uiteindelijk moet dat in elkaar vallen, weet je wel. Dus ik was heel erg met die stem bezig. Ik was heel erg bezig met het fysiek. Ik was heel erg bezig met een bepaalde beweegreden waarom hij deed wat hij deed. En dat vloog in het begin alle kanten op. En op een gegeven moment dan klikt dat een beetje samen. En toen dachten we, hey, dit is een beetje. En voel je dan ook die druk in, want je ziet die deadline dichterbij komen. Je weet ook, alle recensenten zitten straks in de zaal bij de première. Ja. En ik speel Cruijff, dus ik word afgerekend. Hoe gaat die druk dan? Hoe heeft die dan invloed op dat repetitieproces? Ik denk dat ik met terugwerkende kracht eigenlijk die druk volledig uit zelfbescherming ontkend heb. in het begin. Mm-hmm. Ik was gewoon heel erg bezig met, ik ga deze rol spelen. En ik wist dat iedereen daar een mening over zou hebben. Maar ik heb dat helemaal naar de achtergrond geschoven, omdat ik wist dat me dat niet ging helpen. Mm-hmm. Maar toen we uiteindelijk de recensies kregen, en ook in de internationale pers bijvoorbeeld werd gezegd van, er wordt Cruijff gespeeld en zo, toen realiseerde ik me pas hoe groot die respons daarop was. En toen realiseerde ik me ook tegelijkertijd hoe ongelooflijk groot de respons geweest was als ik het dus helemaal niet goed had gedaan. Ja. En ben je eigenlijk blij dat je dat misschien niet helemaal gerealiseerd hebt? Daar ben ik heel blij mee. Ja, ja. Want dan was de druk. Ja, ik voelde vanaf het begin dat gaat me niet helpen. En ik heb me dat, wat ik zei, ik heb het denk ik gewoon onbewust echt naar de achtergrond verdrongen. Ja. Zometeen even over hoe dat dan is gaan klinken. Maar Cruijff zal ook die wedstrijd wel even willen kijken. Zeker. Ajax speelt tegen Vojvodina. Het is bijna rust, Mark. Nog steeds 0-0. Ja, het is nog steeds 0-0. Terwijl Ajax nu via Rasmussen in de 16 meter is. Bal naar Fitz Jim. Die zet de bal voor van de rechterkant. Maar die wordt met het hoofd over de eigen achterlijn gekopt bij Vojvodina. Het is nog 1 minuut en dan wat extra tijd. En de 40ste minuut was de minuut van Ajax. 3 keer oei. En als je dat optelt, dan is het oei, oei, oei. En dat was toch een hit van Johan Cruijff. Maar goed, dat tezijde. 2 keer de bal net voor de lijn weggewerkt op inzetten van Forbes en van Taylor. En nog geen 10 seconden later kopte Ekpom centimeters naast. Dus Ajax is echt wel op weg naar een voorsprong die door centrale verdediger Hato hier bijna in de maak was. Trapt alleen over de bal heen op die corner die bij hem voor zijn voeten valt. En dan kan ineens Vojvodina eruit. Maar sterk mee verdedigd door Rasmussen. Ajax wordt sterker, sterker en sterker in deze wedstrijd. En verdient die openingstreffer en die voorsprong. Maar ja, moet je hem er wel inschieten. En dat is vooralsnog niet gebeurd. En dus kan Vojvodina weer overnemen via Dele. Maar zijn paas is niet goed en kan worden opgeraapt door de Ajax-keeper. 1 minuutje extra krijgen we erbij. Dus nog 1 minuut voor de Amsterdammers om na een moeilijk en moeizaam eerste kwartier, als dat niet hetzelfde is, de verdiende voorsprong alsnog voor rust te gaan grijpen. Henderson heeft de bal, maar om nou te zeggen dat hij heel veel tempo maakt, stilstaat met de bal onder zijn voet, dat niet. Misschien ook wel denkend, het kan in de tweede helft ook nog wel goed komen voor ons. Ajax laat de bal in de achterste lijn rondgaan en komt nu bij Hato uit. En die moet dan terug. Hato niet meer centraal achterin onder nieuwe coach Farioli. Maar vanaf de linkerkant linksback. Terwijl Juri Baas vorig seizoen bij NEC vaak vanaf de linkerkant speelde. Maar bij Ajax centraal achterin staat. Een beetje op Hato's plek. En dat doet hij goed. Terwijl velen daar toch Dijs Jansen hadden verwacht. De 18-jarige lange verdediger en sterke verdediger. Maar dus een verrassende keuze centraal achterin. Maar die Juri Baas die is aanwijzing aan het geven en het elftal aan het sturen. En ik denk dat dat de reden is dat hij erin staat bij Ajax. Forbes, laatste aanval Ajax in de eerste helft. Die zet de bal met links voor bij de tweede paal. Rasmussen kop. Maar in de korte hoek staat Karavic. Dat is de doelman van Vojvodina. En die heeft die bal in zijn handen. Geeft hem een klein kusje. En dan zegt de scheidsrechter, we gaan pauzeren. 0-0. Moeizame eerste kwartier. En daarna werd Ajax sterker, sterker en nog eens sterker. Maar scoren deden ze niet. Net zo min als Vojvodina. 0-0. We gaan eens even laten horen hoe het klinkt, hè? Ik zie de dingen zoals ik het zie. Hoe dingen moeten zijn, ook al doet het pijn. Noem het maar visie, dat is hoe ik het zie. En dat ga ik echt niet veranderen. Ik ga liever ten onder aan mijn eigen idealen dan aan het geneuzel van anderen. En als je je ergert aan mijn stem, aan mijn stijl, wat is het, een toontje of de botte bijl? Je luistert niet goed, hoort alleen maar gezeik. Maar weet ergens wel, die man heeft gelijk. Ik wil ons alleen maar beter maken, man. En dat doe ik, even duidelijk, voor het geheel. Wat hoor je zelf? Wat denk je als je het hoort? Ik hoor dat het een oude opname is. Dat is wel leuk om te horen. Ja. Dat ik in die tijd ook wel weer wat scherper ben geworden. Ik hoor dat het nog iets te laag in mijn stem zit. Weet je wel, ik zie de dingen zoals ik het zie. Dat is net iets te veel mijn eigen stem. En dan later ben ik dat wat hoger gaan zeggen. Ik zie de dingen zoals ik het zie. Dan zit hij net wat hoger dan mij. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Ik kan me voorstellen dat in de afloop mensen ook altijd op dat soort dingen ook nog iets vinden. Of tegen je zeggen, of viel dat wel mee? Want iedereen heeft daar zo ook zijn eigen beeld bij. Dus voor iedereen zal dat ook weer een tikje anders. Of is dat nou juist zo mooi dat je zei, ik wil hem niet helemaal imiteren? Nou, het is dus nooit echt een imitatie geworden. En ik denk dat een groot deel. Nou, één, het was gewoon een hele dynamische voorstelling. Het was, er zat heel veel beweging in. Het was heel erg veel. Mensen kregen vaak terug dat ze zeiden, het was een hele dynamische avond. Er gebeurde gewoon heel veel. Ja. En mensen inderdaad van, wat een tekst. En dat je dat allemaal onthoudt. Een beetje die clichés naar een acteur toe, weet je wel. Knap dat je dat allemaal uit je hoofd kent en zo. En die stem, dat vonden ze dan wel heel erg leuk. Ik heb ook een keer opgetreden bijvoorbeeld voor de familie bij de Cruijff Foundation avond. Hoe is dat? Nou, ik wist niet dat ze er allemaal zouden zijn. Maar het was de hele familie was er. En ik was wel even peentjes zweten voor mij. Ja. Maar uiteindelijk met hun natuurlijk een hele leuke avond gehad. Veel gesproken. En dat was wel heel bijzonder, ja. Ja. Want waren ze uiteindelijk heel blij met die musical? Ja, ja. Want ze beschermen, en dat snap ik ook, ja. Ze zijn beschermend naar het merk Cruijff, om het maar zo te zeggen. Dit soort grote projecten helemaal die de naam van Cruijff dragen, gaan natuurlijk altijd in overleg met de familie. En ze waren er erg blij mee, dus meer kan ik er ook niet over zeggen. Er zijn natuurlijk gewoon mensen die leven die hem nog gekend hebben, en die vinden dan ook wat van je voorstelling. Er is ook iemand die wat tegen je wil zeggen. Goedenavond Tobias, je spreekt met Sjaak Zwart. Ik heb je helemaal gevolgd in de rol van Johan. En ja, ik weet niet of je gehaald hebt, geloof 700 of 800 voorstellingen. Je hebt het fantastisch gedaan. Je was voor mij net als Johan. Je praatte zo, de leuke dingen. Ja, alles erop en eraan. Ik ben de eerste keer geweest. Toen moest ik je een beetje testen of het wel klopte dat je zo goed was. Nou, ik moet zeggen, ik heb genoten van je. Van Johan heb ik genoten, maar van jou ook. Je hebt die rol uitstekend gespeeld. Ik denk dat niemand anders dat had kunnen doen. Dus nog vele jaren en nog mooie dingen. De groeten. Al dus Sjaak Zwart. Ja, Nisse Ajax. Ja, die stem herkende ik meteen natuurlijk. Ja, maar goed, dit. Ja, te gek. Ik heb zoveel leuke tijden al met Sjaak gehad. Wat hij vertelde, dat hij kwam kijken. En ik zeg in de voorstelling, zeg ik bijvoorbeeld, in het begin kwam ik op en dan zei ik, heel veel voetballers die deden er gewoon nog iets naast. Hè? Als je voetballer was, helemaal in het begin. Ja. En dan zeg ik, de een deed dit, de ander deed dat. En dan zeg ik in de voorstelling altijd Sjaak Zwart bijvoorbeeld. Misschien weet u het nog wel. En er riepen heel vaak mensen terug, inderdaad. Sigarenzaak. Ja. En ik wist toevallig dat hij er die avond er was. Dus ik kwam op als Johan en ik begin gewoon te vertellen. En ik zeg, heel veel voetballers deden er gewoon nog iets naast. Hè. Dus de een deed dit, de ander deed dat. Ik zeg, Sjaak, wat deed jij eigenlijk? En hij roept meteen, sigarenzaak. Ja. Nou, die hele zaal draait zich natuurlijk om. En ik denk, Sjaak Zwart zit in de zaal. Maar, schitterend. Dat is top. Ja, was echt te gek. En ik ben nu ambassadeur geworden ook van de Cruijff Foundation, waar hij ook werkt. Uh-huh. En dan mag ik steeds mee voetballen. En hij is altijd coach. Maar hij lacht mij altijd vierkant uit, want ik kan niet voetballen. En dan zegt hij tegen iedereen, tikt iedereen aan en zegt, die jongen die speelt dus Johan Cruijff, kan jij het geloven? Weet je? Ja. Fantastisch. Kun jij nu ook al een beetje denken? Want je zit net naar Ajax Vojvodina te kijken. Ja. Het is nog niet echt de Champions League finale, maar hoe zou Cruijff hier naar kijken? Kun je dat dan een beetje visualiseren? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel eens geprobeerd om Cruijff iets over voetbal te laten zeggen. Maar mijn verstand van voetbal schort zo tekort dat ik denk, ik moet me daar niet aan branden. Nee, maar je bent wel helemaal op een of andere manier een beetje gaan denken. Zoals even geprobeerd in te verplaatsen, zeg maar. Nou, het gevoel wat ik altijd kreeg bij Cruijff, maar het is volledig mijn eigen interpretatie, is dat als hij wist natuurlijk nooit niet wat hij moest zeggen. Dus ik zeg nu als acteur, ja, ik heb er geen verstand van, ik weet het niet. Maar dat zou Cruijff natuurlijk niet doen. Ik zou Cruijff denk ik niet snel horen zeggen, ik heb er niet zoveel verstand van. Ja. Want hij had natuurlijk verstand van alles. Dus als ik me reeds zou moeten redden zoals Cruijff dat deed, zou ik iets doen in de trant van, wat je dus nu ook weer ziet. En dat heb je dus ook heel vaak met die eerste rondes van zo'n groot toernooi. Is gewoon dat het niveau daar altijd laag ligt. En dat komt dus ook heel erg door het gebrek aan kwaliteit. En dat zie je dus ook meteen. En wat er ook mee te maken heeft, is dat bijvoorbeeld het weer nu op dit moment heel benauwd is. En je ziet dat die spelers er last van hebben. Ja, ik geloof het. Ja, nou, dat ben je wel. Het is ook wel schitterend die voorstelling, want daar geeft Cruijff ook constant een soort van feedback op die acteerprestaties, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Dat is een greep van Tom de Ket geweest, de regisseur, waar ik in de script treatment, zoals je dat mooi zegt, helemaal in het begin een behoorlijk van aanging, is dat Cruijff eigenlijk continu commentaar heeft op zijn medespelers, op het theater en ook op het publiek. En dat is iets wat we later een beetje hebben uitgewerkt. En dat maakt zo'n avond heel Cruijffiaans natuurlijk. Nog even een andere vraag in zijn algemeenheid meer. Jij was de enige die Cruijff kon spelen. Je zei net, ik heb die crew om me heen een paar keer zien veranderen. En vaak heb je in hoofdrollen wel eens dat er een paar Cruijffs zijn. Hoe was dat voor jou dan? Want nou, wat er was maar één Cruijff, toch? Ja, god, ja. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat heb ik, er was inderdaad maar één Cruijff. Maar ja, als je tegen mij zou zeggen, je bent de enige die dat zou kunnen spelen. Nee, maar ik bedoel, ieder mens kan een keer ziek zijn. De verantwoordelijkheid voelen van, als ik er niet ben, dan gaat het niet door bij wijze van spreken. Dat was ook zo. Ik ben ook een paar keer gewoon ziek geweest. En dan ging het inderdaad gewoon niet door. Die verantwoordelijkheid ja, die voelde ik wel. Ik heb wel geprobeerd die 3 jaar gewoon scherper op de groentes te zitten, zal ik maar zeggen. Maar wat er een beetje ontstond in die repetitie, in die tijd dat ik me aan het verdiepen was, dat we inderdaad een Cruijff vonden die een beetje naast mij stond. Dus ik speelde ook als acteur een beetje. Ik heb in de voorstelling letterlijk een dialoog met mezelf als acteur. Met Cruijff. Dus dan schakel ik gewoon tussen mijn eigen stem en de stem van Cruijff. En dat gegeven, ja, dat is in die repetitie, in die periode heel mooi ontstaan. En ja, dat lukte toch niet meer om iemand binnen zo'n voorstelling die al liep, die kans nog te geven. En daarom zijn we er uiteindelijk maar mee doorgegaan dat ik het als eerste speelde. Als enige speelde. En wat ik op een gegeven moment ook voelde was dat ik dacht, ja, mensen die hebben over mij gelezen, die lezen in de krant, nou, Tobias Nierop doet dat goed. En ik voelde wel dat ik ook vond dat als die mensen dan een kaartje kochten, ik dat ook deed. Ja. Ben je van hem gaan houden? Van Cruijff? Meer gaan houden? Ja, enorm eigenlijk. Enorm. Ik leer nog steeds heel veel over wie hij was. Maar ik blijf er altijd bij zeggen dat het natuurlijk volkomen mijn eigen interpretatie is. Ja. Want ik heb hem nooit ontmoet. Dus ik kan alleen maar proberen hem zo goed mogelijk na te doen. En dat vind ik wel jammer. Ik vind het heel jammer dat ik hem nooit ontmoet heb. Het is iemand die natuurlijk buitengewoon veel kwaliteit had. Echt niet alleen op het voetbalveld, maar ja, vooral ook ver daarbuiten. Maar hij had ook wel vijanden. Hè? Er waren ook wel mensen die zeiden dat hij meedogenloos en hard kon zijn. Ja, wat mijn gevoel daarbij is dat ik altijd het gevoel heb gehad dat hij, wederom mijn interpretatie, gewoon altijd uitging van uiteindelijk het resultaat. Als hij vond dat we beter die kant en dat konden doen en dat bestuur daar weg moest of die mensen niet klopten op de goede plek of een andere plek moesten innemen, ja, dan was hij daar wel volgens mij meedogenloos in. Ja. En wat je net zei was ook een beroemde eigenschap van hem. Hij had overal verstand van. Hoe heb je dat meegenomen, zeg maar? Want dat is eigenlijk een hele merkwaardige eigenschap als iemand overal verstand van heeft, toch? Nou, ik heb daar natuurlijk veel over nagedacht. En wat voor gevoel ik daarbij gekregen heb, is dat natuurlijk toen hij opgroeide in Betondorp, het niet echt voor hem in de sterren stond om een van de grootste voetballers van de wereld te worden. Hè. Hij was mager. Zijn grote broer was de ster. Die zou het helemaal gaan maken bij Ajax. En het spel werd ook op zo'n manier gespeeld dat je behoorlijk veel spieren nodig had om, zeg maar, dat spel te kunnen spelen. En hij heeft dat spel helemaal naar zich toe getrokken. Hij is, en dat ontwijken en dat samenspeel. En dat is helemaal gaan ontwikkelen. Waardoor hij eigenlijk de wereld zich heeft laten aanpassen aan hem. En ik denk dat bijvoorbeeld dat altijd overal verstand van hebben ook te maken had met geen gezichtsverlies lijden. Om anders gaat de wereld snelt op je uit en doe jij niet meer mee. En dat gevoel van ik bepaal wat er gebeurt omdat ik anders niet meer mee kan. Ik denk dat daar vandaan kwam van ik hou de controle altijd bij mezelf. Je bent 3 jaar Johan Cruijff geweest. Musical zit er nu op. Wat ga je doen? Ik heb werkelijk geen idee. En het is echt fantastisch. Ik wil zeggen, is dat lekker of is dat een beetje angstig? Nee, dat is fijn. Komt de wereld opeens ook op je af? Dat klopt. Ja, dat is ook zo. Nee, ik vind het heel erg fijn. Ik merk dat ik nu eigenlijk pas, het is nu echt 3 weken pas afgelopen, eindelijk een beetje een ontspanning begin te voelen. Het is natuurlijk gewoon 3 jaar heb ik een soort op spanning gestaan. En ik begin nu langzaam te landen. Waar merk je dat aan? Dat je anders in je vel zit? Nou, ik heb bijvoorbeeld heel lang nog gehad dat ik rond 6 uur gewoon enorm op mijn stoel begon te schuiven. Omdat ik gewoon 3 jaar lang 5 shows per week speelde. En mijn hele lijf zei, volgens mij moeten we aan de bak. Een soort biologische klok. Van volgens mij moet jij nu Cruijff gaan spelen. Maar dan bleef ik op de bank zitten en dan ging ik een beetje rondjes lopen door de kamer. Was je dan automatisch ook wat nasaler? Precies, als ik dan voetbal zat te kijken, ging ik opeens commentaar leveren. Dat was heel wonderlijk. Nee. Dus ik begin een beetje langzaam dat gevoel kwijt te raken. En ik ben heel benieuwd wat de toekomst voor mij in petto heeft. Ben je bang dat je het niet kwijt gaat raken? Dat het aan je gaat kleven van hij was toch altijd Cruijff? Ja, eigenlijk helemaal niet. Oh, eigenlijk hoor je dat? Het woord is, gaat schiet eigenlijk misschien meteen weer achter in mijn keel. Eigenlijk helemaal niet. Nee. En daar heb ik een hele goede reden voor. Namelijk, ik heb van mezelf niet per se een heel bekend hoofd of een herkenbaar gezicht. Want als ik in de foyer kwam, vroegen heel vaak mensen aan mij wie ik gespeeld had. Dus ik denk niet dat het aan me blijft kleven. Nee. Heb je aandenkens aan de voorstelling? Heb je symbolen? Heb je dingen die je meeneemt? Ik heb heel veel leuke dingen aan de voorstelling overgehouden. Heel mooi beeldje van de Cruijff Foundation. Ik heb een heel mooi originele foto gekregen van Cruijff van de hele cast en crew toen ik jarig was. Die prijkt in mijn woonkamer. En ik heb bij het afscheid heb ik een ereschaal gekregen van de gemeente Leusden. Voor mijn bijdrage aan de gemeente met 514 voorstellingen. En dus ik ben wereldberoemd in Leusden. Er is ook nog iemand die wat tegen je wil zeggen. Adi Tobias, de allerlaatste voorstelling van de musical was ik aanwezig. En ik ben blij dat ik het meegemaakt heb. Jouw rol als Johan speelde je fenomenaal. Fysiek en in woord en gebaar. Hulde hiervoor. Jouw geweldige inlevingsvermogen doet mij vermoeden dat je in de toekomst nog vele voorstellingen mag gaan spelen. En dat wens ik je dan ook van harte toe. Tobias, top en terecht dat je ook ambassadeur bent geworden van de Cruijff Foundation. Waar wij elkaar zeker weer gaan ontmoeten. Tot snel. Behoeft ook geen nadere introductie. Nee, Frenk Rijkaard. Ja, te gek. Dit is zo leuk om te horen. Want ik heb hem namelijk niet gesproken na de laatste. Toen was het zo hectisch. Er was zoveel aan de gang. Ja. Ik zag hem wel lopen op een gegeven moment. Maar ja, dit is heel leuk om te horen. En, we zien is het ook een extra mooi compliment om als acteur te horen dat je zoveel inlevingsvermogen hebt? Omdat het aan de inputkant zit in plaats van aan de outputkant? Ja, dat is wel interessant. Want ik denk dat als je iets teweeg brengt bij iemand en die zegt van, jij bracht mij iets waardoor jij inlevingsvermogen hebt. Het is eigenlijk een beetje een wisselverkeer natuurlijk tussen de kijker en de speler. Ja, dat is leuk om te horen natuurlijk. Ja. En is het eigenlijk ook een heel groot compliment dat de Cruijff Foundation nou zegt, wil jij onze ambassadeur worden? Ik vind dat zo ontzettend leuk. Ja. Ik heb nu 3 keer met de Cruijff Cup meegedaan en we hebben een aantal koken voor een doel heb ik meegedaan. En dat is 1, ontzettend gezellig en je doet er iets heel moois mee. En ja, uitgelachen worden door Frenk Rijkaard en Sjaak Zwart, terwijl je een bal door een rondje probeert te schieten. Ja, dat is onbetaalbaar. Maar is die Cruijff Foundation, is dat misschien ook wel de nalatenschap van hem die nog groter is dan het voetbal, zeg maar? Wat hij daarmee... Ik denk het wel. Ik denk het wel. Hij helpt. Ja, het is zo'n ongelooflijk. Het is een wereldwijde organisatie die zoveel mooie dingen doet. Ik denk dat dat een nalatenschap is waar je behoorlijk trots op kan zijn, ja. En dan wordt er niet gevraagd als jij daar bent, doe hem nog 1 keer na. Altijd. Oh. Dankjewel. Tobias Nierop, jij was 3 jaar lang Johan Cruijff. Fijn dat je daarover wilde vertellen als nummer 14. Fijne avond, dankjewel. Jullie bedankt. NPO Radio 1. 1 minuut over 9:30 is Dorien Bouwman met hoofdpunten. Door een hittegolf in Marokko zijn binnen 1 dag 21 mensen overleden. Het gaat vooral om ouderen en chronisch zieken, melden Marokkaanse media. Op sommige plekken in Marokko werd het 50 graden. De provincie Utrecht overweegt actie tegen een wolf op de Utrechtse Heuvelrug. Het is een alleenstaande wolf die meerdere keren in de buurt van mensen is gekomen. Er is een vergunningaanvraag in behandeling voor het vangen, zenderen en zo nodig beschieten van de wolf met een paintballgeweer. Bijna 110.000 huishoudens hebben dit jaar steun gekregen van het tijdelijk noodfonds Energie. Dat is meer dan het dubbele van vorig jaar. De huishoudens kregen gemiddeld €97 per maand voor hun energierekening. De meeste aanvragen kwamen uit Rotterdam. En Deutsche Bahn gaat de komende 5 jaar zo'n 30.000 banen schrappen. Dat is ruim 1/10 van het hele personeelsbestand. Het Duitse spoorbedrijf maakte het afgelopen half jaar €1,2 miljard verlies. Langs de lijn en omsteken. We hadden het eerder deze uitzending al over de succesvolle start van de Olympische Spelen voor de Nederlandse handbalsters. Ze wonnen moeizaam van Angola. Voor de Nederlandse handboogschutsters Gabi Sloeser, Quinten Roeven en Laura van der Winkel was de start niet bepaald wat ze ervan verwacht hadden. Een dag voor de openingsceremonie kwam het drietal niet verder dan de laatste plaats in de kwalificatie. En we hebben contact met Laura van der Winkel. Goedenavond, Laura. Hoi, goedenavond. Ja, wat betekent dat eigenlijk, de laatste plaats in de kwalificatie? Ja, de laatste plaats in de kwalificatie. Dat betekent het. Dat betekent gewoon dat de pijlen niet vielen hoe we het wilden vandaag. En dat we in de brackets gewoon alles opnieuw gaan geven om een betere uitkomst te hebben voor het toernooi. Ja, want kwalificatie klinkt een beetje alsof je je nog moet kwalificeren. Jullie waren echt al op de Spelen. Dus wat betekent het dan voor het schema dat je zo'n kwalificatie net niet lekker schiet? Ja. Een slechtere ranking, dus de kwalificatie bepaalt voor ons gewoon wie welke plek start. Dus je krijgt dan gewoon een nummertje. En voor mij is dat toevallig de 59e plek geworden vandaag. Mm-hmm. En dat betekent dat ik in mijn individuele bracket straks tegen nummer 5 moet gaan schieten in plaats van tegen iemand anders. Ja. Dat is maar voor ons hoe de kwalificatie werkt. En dan hebben we natuurlijk het teamkwalificatietoernooi ook. En daarin hebben we een 12e plek gekregen met het team. De laatste plek. En dat houdt ook in dat we met team tegen de nummer 5 moeten gaan schieten. Ja, is dat erg? Nee, dat is hoe het vandaag is geworden. En we kunnen alle matches in principe gewoon winnen. En we staan dan 12e. Maar ik heb zoiets van, nou ja, we hoeven in ieder geval niet gelijk tegen nummer 1. En nummer 1 is Korea. En die heeft vandaag ook een nieuw Olympisch record geschoten. Dus daar ben ik eigenlijk al heel blij mee. Kun je eens vertellen, want het was hectisch, begrepen wij. Voor jullie misschien ook. Wat was het voor jullie voor wedstrijd? Wat voor omstandigheden waren het voor jullie? Het waren voor mij hele bijzondere omstandigheden. Ik moet zeggen, ja, mijn score was dan niet waar ik het wilde hebben. Maar ik heb wel echt een lekkere wedstrijd kunnen schieten vandaag. Want het was heel uniek hoe ik daar helemaal... Ja, ik stond dan helemaal links op de baan. En ik had links van mij ook allemaal media en camera's in mijn gezicht staan. Dus dat was wel een hele bijzondere ervaring om op die manier een wedstrijd te schieten. Want we hebben nog nooit een wedstrijd geschoten. Want normaal lopen er 1 of 2 fotografen rond. En nu had ik 50 camera's op mij gericht staan. Dus dat was wel heel bijzonder. En ook om dan met een Koreaanse baan te staan die een nieuw wereldrecord schiet. Dat was ook wel heel bijzonder om mee te maken. En werden jullie toch verrast door de omstandigheden? Want je zou kunnen zeggen, ja, dit zijn de Olympische Spelen, zo gaat het daar. Ja, ik was niet per se verrast. Maar je bent als handboogschutter gewoon niet gewend aan zoveel publiciteit of zoveel aandacht voor je sport. Want zoals ik net al zei, ja, er lopen misschien 1 of 2 fotografen rond en dat is het. En je kan je er ook niet echt op voorbereiden, behalve omdat je hoort van, oh, er komen morgen 200 tot 300 journalisten en media. Wauw, weet je wel. Dan denk je, wauw, dat is heel veel. Maar je hebt er pas een beeld bij als je in de ochtend op het veld bent en je bent je aan het klaarmaken en er komen steeds meer mensen die daar gaan staan. Ja. Merk je het ook bij andere landen, dat eigenlijk het hele veld onder de indruk is? Ik heb eerlijk gezegd niet zoveel op de andere landen gelet. Maar ik ga ervan uit dat die een beetje dezelfde indruk hadden als wij. Ja. Misschien dat de mensen die al meer spelen achter de rug hebben, dat die daar wat meer aan gewend zijn. Maar voor mij was het wel een hele bijzondere ervaring. Ja, en neem je dat ook mee richting zondag? Ja, tuurlijk. Want zondag zal het alleen maar drukker worden. Dan hebben we een tribune met 8000 man. Dus dat is wel heel wat anders dan 200 journalisten. Ja. En kun je dat dan uitschakelen op het moment dat je moet schieten? Of gaat dat dan eigenlijk ook nog constant door je hoofd? Nee. De eerste paar rondes is even wennen. Daarom hebben we ook die inschietrondjes. En daarna dan merk ik er eigenlijk helemaal niks meer van. En hoe was het verder qua omstandigheden? Bijvoorbeeld wind. Heeft die veel vrij spel daar? Of is het juist een goed beschutte baan? Het was vanochtend eigenlijk perfect weer voor boogschieten, moet ik zeggen. Er was af en toe een heel klein windje, maar het meeste gedeelte van het veld was het gewoon goed weer, weinig wind en kon je gewoon op midden richten. En het is ook op een prachtige plek, hè, Parijs? Ja, wauw, het was echt een hele prachtige plek met een heel mooi uitzicht daar op het Invalides. Was het zo afleidend dat je af en toe de roos niet meer zag? Was het niet te mooi? Nee. Het lukte vandaag gewoon niet. Soms heb je van die dagen. Wij wensen jullie en jou succes in het vervolg van het toernooi. En dank dat je ons even te woord wilde staan. Ja, jullie ook bedankt. Succes daar. Yes. Laura van der Winkel. Dankjewel. Dan gaan we van de allure van de Olympische Spelen in Parijs weer naar de tweede ronde van de Europa League. Ja, ook wel toch in een best mooi decor met een volle arena. Toch, Mark Kloosta? Ja, prachtig decor. Alleen in dat decor is er nog niet gescoord na 48,5 minuut. En dat was toch wel een beetje de bedoeling van Ajax. Want ze moeten ook nog uit. De return in Servië. Ja, dan wil je toch met een voorsprong op zak die kant op. Aan de andere kant, Ajax pas net begonnen aan de voorbereiding. En daar misschien wel middenin. En mist nog een aantal belangrijke spelers. Dus kan je ook zeggen 0-0. En volgende week is Ajax beter dan vandaag. Misschien. Dat weet ik niet. Maar Farioli, de nieuwe coach, weet dat wel. Dus misschien is hij wel tevreden met 0-0. Denk het niet overigens. Zeker niet gezien de eerste helft. Waarin Ajax na een moeilijk eerste kwartier het heft in handen heeft genomen. En echt wel een voorsprong had moeten pakken. Daar ook de kansen voor heeft gehad. Nu Vojvodina aan de rechterkant. Met de bal nu naar de as. Petrovic, de captain, speelt de bal nu richting de 16 meter. Dan wordt hij uitgekopt door Baas. En dan kan Ajax overnemen met z'n 5 als ze opschieten. Maar Ekpom raakt die bal kwijt. Dat doet hij niet heel handig. Vervolgens herstelt hij het zelf met een harde sliding. Die wel de bal raakt, maar ook zijn tegenstander meeneemt. En dat maakt een gele kaart voor spits Tjuba Ekpom. De scheidsrechter die tegen hem zegt, iets kalmer aan. Heeft allemaal te maken met het feit dat hij zelf de bal verliest. En dat wil compenseren met een tackle. Even laten zien dat hij er hard voor wil werken. Maar ja, als je dan zo hard erin vliegt dat de scheidsrechter fluit omdat je ook een been meeneemt. Dan heb je uiteindelijk niks gewonnen, maar een gele kaart te pakken. En daar schiet je niks mee op als Ekpom zijnde. Ondertussen krabbelt de aangeslagen nummer 5 Krnomarkovic weer op. En mag de vrije trap 10 meter over de middenlijn door diezelfde centrale verdediger worden genomen. 0-0 dus de stand. 5 minuten onderweg en niet gewisseld in de rust. Niet door Farioli en ook niet door Bandovic. Dat is de coach aan de overzijde. 2 drukke baasjes die daar net buiten hun vierkantje, hun coach vierkantje staan. En dan heel veel aanwijzingen geven. Dan vraag je het af en toe af of ze niet liever een joystick in de hand hebben en FIFA willen spelen. Maar dat is misschien wat te cynisch. De bal is in de voeten van Pasveer. Hij heeft alle tijd om op te bouwen namens Ajax. Het is minuut 51, het is nog 0-0 in Amsterdam. Op NPO Radio 1 en This Charming Man. Op dit moment speelt Ajax dus, maar eerder deze avond speelde Go Ahead Eagles 0-0. Uiteindelijk werd het tegen het Noorse Brann in de voorronde van de Conference League. Geen overwinning, maar het deed overigens weinig met het goede humeur van de nieuwe Go Ahead-trainer, Paul Simonis. Ja, dat was geweldig. Weer terugkomen hier op de Adelaarshorst met de fans en überhaupt het plaatje helemaal zo. Dat was echt geweldig, ja. En de wedstrijd, wat vond je daarvan? Nou ja, die was moeizaam. Dat hadden we ook van tevoren wel verwacht. Dat het geen walk in the park zou worden. Maar in elk geval, ze hebben zich enorm kranig verweerd. Ik denk ook de beste kansen gehad. Dus met een klein beetje meer geluk had je ook nog wel kunnen winnen. Maar het zat dicht bij elkaar. Heb je dan nog de ziekte in dat je niet wint? Want ik vind eigenlijk ook dat jullie hadden moeten winnen. Jullie hebben 200% kansen gehad. Die één van de twee moet toch zeker zitten? Ja, nee, ja, daar, ben ik wel, daar ben ik wel ziek van. Maar goed, we hebben nog alles om voor te spelen. We zijn op de helft. En waar zat het hem dan in dat het uiteindelijk niet lukt? Je ziet in de tweede helft, Brann hoeft niet zo nodig, lijkt het wel. En jullie moeten een beetje sparen, want je moet wel die 90 minuten volmaken. Nou ja, precies dat. Dus we zitten nog maar net in de voorbereiding eigenlijk. En als je ziet dat heel veel spelers nog niet de 90 hebben aangetikt, ja, dan moet je ook soms slim zijn. En hebben we ook gezegd van ja, weet je, het is pas 90 minuten. Er zijn nog 90 minuten te voetballen en dan zijn we ook weer een week verder. Dus je zag dat bij beide ploegen de krachten ook wegvloeiden. Ik zag dat ook wel bij Brann hoor. Beetje kramp en veel wissels. Dus het was heel taai, maar ja, we zitten nog volop in de race. Ja, het voordeel van tegen deze ploeg spelen is, ze geven altijd kansen weg, dus die ga je daar ook krijgen. Nee, precies dat. En ja, we hebben genoeg kwaliteit om normaliter die kansen ook af te maken. Ja, vandaag lukte dat nog niet, maar hopelijk staan de aanvallers net wat meer op scherp volgende week. Go Ahead, dat kwam hier omdat ze vorig seizoen verrassend dus die play-offs voor het Europese voetbal wonnen. Verwachtingen buiten Deventer waren mede daarom misschien niet al te hoog. Maar bij Go Ahead zelf was het wel degelijk anders, vertelt aanvoerder Mats Deil. Maar we hadden er wel vertrouwen in. We hebben ze goed geanalyseerd. We hebben een goede voorbereiding gedraaid. ook wat ik gisteren aangaf, ik had er vertrouwen in. En, ja, ik moet zeggen, het gevoel in de wedstrijd was ook goed. We zaten er goed in. Ja, het was denk ik een wedstrijd waar over en weer wat kansen waren. Met een beetje geluk winnen wij. Een beetje pech winnen zij. Maar al met al kunnen wij wel leven met een 0-0, denk ik. Ja, vind je dat? Want ik denk, uiteindelijk hebben jullie de beste kansen gehad en gewoon verzuimd er één te maken. Ja, maar dat doe je achteraf weinig aan natuurlijk. Weet je, het was lekker geweest als we hem in de eerste helft hadden gemaakt. Daar hadden we inderdaad de kansen voor. Zij kwamen niet verder dan wat afstandsschoten, denk ik. Maar ja, hij valt niet. Maar ja, het biedt in ieder geval perspectief dat we die kansen creëren en tot die mogelijkheden komen. Dus laten we die volgende week dan maar erin schieten. Ja, ik zei net ook tegen je trainer. Bram Bergen is wel een club die laten gewoon, die geven kansen weg. Eigenlijk iedere wedstrijd goede kansen weg. Dus er is altijd nog de mogelijkheid om hem daar te maken. Maar wel uit. Ja, dat is ook hoe we ze hebben geanalyseerd. Weet je? Het is een ploeg met veel intensiteit die ook aanvallend veel jongens meesturen. Ja, dat biedt voor ons weer kans in de omschakeling. Nou, dat was vandaag ook te zien. Ik denk als we misschien af en toe wat beter uitspelen, dat je nog meer kansen kan creëren. Ja, dan heb je een beetje geluk nodig dat die goal valt. Hadden we vandaag net niet. Dus, maar ik ben ervan overtuigd dat we die kansen volgende week ook weer kunnen creëren. En ja, met een beetje geluk vallen ze dan wel. Een Europees avondje in Deventer. Hoe is dat eigenlijk bevallen? Dat je hier binnenkomt? Is het anders dan Eredivisie? Voelde het anders? Ja, het voelt allemaal wat strikter, wat strenger. Volgens mij zijn er volgens de UEFA wat meer regels. Dat merkte je ook wel. De vierde man kwam naar me toe nog voor de wedstrijd. En er hangen overal bordjes en dingen. Dus ja, er zit wat meer spanning op. Niet bij ons. Voor ons moet ik zeggen dat de sfeer goed was voor de wedstrijd. Dat was een goede focus. Het begon ook goed. Dus ik denk dat voor kantoor en de buitenwacht misschien wat anders is. Maar daar hebben wij in die zin niet heel veel van gemerkt. Frank Wielaert sprak dus met Paul Simonis, de trainer en aanvoerder Mats Deil van de Go Ahead Eagles. En zo begint het clubseizoen voor de Nederlandse clubs. Doelpuntloos, zowel in Deventer als ook nog in Amsterdam, Mark. Ja, maar daar hebben ze nog ruim een half uur te gaan. Minuut 58, maar ook hier is het 0-0. En Ajax moet uitverdedigen via Soetalo. Het gaat allemaal puntje van de schoen en allemaal net goed. Fitz Jim heeft nu de bal. Rasmussen wil hem in zijn voeten. 10 meter over de middenlijn. Dribbelt naar binnen, maar dribbelt eigenlijk zo tegen zijn tegenstander op. En daarna houdt hij op het moment dat hij de bal aan hem verliest ook nog eens vast. We zagen net een counterkans voor Ajax. Waarbij Forbes de bal diep gaf in de loop van Jordan Henderson. En ik heb toch sterk het vermoeden dat ze dat beter andersom hadden kunnen doen. Want Henderson, ja, die zit toch in de herfst van zijn carrière. En die is niet zo snel. En die Forbes, ja, die zit op hardlopen. Maar nu was het dus omgekeerd. Ja, dat zag er potsierlijk uit. En leverde dus geen goede kans op voor Ajax. Maar als het andersom was geweest. En Forbes degene was geweest die had kunnen rennen. Ik denk dat hij zo richting het doel had gekund. Maar goed, zover kwam het niet. Terwijl Vojvodina de bal nu richting de 16 meter van Ajax speelt. Maar die bal stuit het dan in de handen van Pasveer. En die kan hem dan snel weer meerollen aan Juri Baas. Ook in de tweede helft is de eerste kwartier van Ajax niet overtuigend. In de eerste helft hebben we gezien dat ze daarna beter gingen voetballen en een aantal kansen hebben weten te creëren. Dus misschien is dat recept ook wel weer uitgedacht voor de tweede helft. Terwijl ik me niet kan voorstellen dat het de bedoeling is dat je zo'n moeilijk eerste kwartier draait. Zowel in de eerste als in de tweede helft. Maar goed, dat is wel aan de hand. En Baas kop middencirkel eigen helft speelt de bal nu tussen twee van Vojvodina door naar Rens. Nu ligt het open voor Ajax met Taylor. 20 meter, je kan schieten. Het kan ook naar Forbes. Lage voorzet, penalty stip Rens net niet bereikt. Dan Hato, die zet het blok. Forbes opnieuw aan de bal. Dreigt met voorgeven. Doe dat nu laag en levert dat een hoekschop op voor Ajax. Goeie aanval van de Amsterdammers. Waar je afvraagt, Kenneth Taylor, waarom schiet je niet? Recht voor het doel met die bal voor je voeten op een meter of 17, 18. Maar kies je de omweg via Forbes? Nou ja, omdat hij hoopt dat het met mooi lijnvoetbal wordt opgelost met een doelpunt die van dichtbij over de doellijn wordt getikt. Dat is het antwoord. Je zou ook eens wat meer het geluk op kunnen zoeken, zeker bij 0-0. Exact een uur onderweg en de corner van de Amsterdammers gaat door Henderson getrapt worden. Hij is niet alleen aanvoerder, maar ook man van de standaard situaties. Gaat de bal indraaien met rechts, dat is geen goeie. Die wordt bij de eerste paal weggekopt door Ivanovic. En dan moet hij worden opgevangen door Baas net voor de middenlijn. En dat doet hij dan ook, speelt de bal op het hoofd van Hato. Die kopt door, maar daar is keeper Karavic. Die is tijdens zijn doel uit om de bal voor het hoofd van Ekpom op te vangen. En nu weer mee te geven aan Lucas Barros. 0-0 nog altijd na exact een uur spelen in Amsterdam. Dat is te weinig voor Ajax tegen Vojvodina. Sabrina van der Sloot, een van de beste waterpolers ter wereld. Europees kampioen, in 2023 wereldkampioen. Zit sinds 2007 al bij het Nederlands team. Is nu de aanvoerder en de oudste speelster van dit prachtige waterpolo-team. En Ayot Kloosterboer sprak met haar in aanloop naar de wedstrijd tegen Hongarije aankomende zaterdag. Als iemand iets kan vertellen over de kansen van het team, dan ben jij het wel. Nou, dat weet ik niet. Ik ben ook gewoon maar een lid van het team. Maar ja, we doen het goed de laatste tijd, dus ik denk zeker dat we kansen hebben, ja. Waar is dat puzzelstukje op zijn plek gevallen? Nou, ik denk dat we daar al mee begonnen zijn toen Eva bondscoach werd. En dat hij toen heel duidelijk heeft gezegd wat normen en waarden zijn van ons team. En iedereen die nu in het team zit, die wil zich daaraan committeren. En dat is gewoon, denk ik, de basis van het succes. Is dat het mentale aspect, het vertrouwen en het, ja, het psychologische aandeel van wat de coach meebrengt? Is dat het verschil met bijvoorbeeld Maugeri, met Haverga? Nou, ik denk dat Eva daar wel echt heel goed over na heeft gedacht. En dat hij daar goed in is om dat te creëren. Maar ik denk ook dat het ligt aan de persoonlijkheden die nu in het team zitten. Dat dat gewoon heel goed samenpast. Dat dat ook een mooie puzzel is die heel mooi is. Ja, hij heeft dit team echt samengesteld, hè? Hij heeft ook speelsters teruggebracht die eigenlijk al gestopt waren. Hoe belangrijk is dat geweest? Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is geweest. Ik denk dat die meiden die toen gestopt zijn en nu weer terug zijn, dat die een groot aandeel hebben in ons succes. En dat ze goed passen binnen het team. Ja. Zoals bijvoorbeeld Laura Aerts? Mm-hmm. Ja, ja. Goed voorbeeld, toch? Ja, dat is een goed voorbeeld, inderdaad. Nou, ben jij... Ja, je bent ingestroomd op een echt heel bijzonder moment. Meteen naar de grote droom. Hè? Hoe ja. was het ook alweer? Gelooft u in wonderen moment. Ja, daarna was jij ingestroomd. Toen was je een broekie. Toen was ik een broekie. Toen was ik, zeg maar, Lola. Ja. Ja, ja, toen was ik heel jong inderdaad. En ik ben nu de oudste van het team. Ja, dat is wel mooi om, om mee te maken. In hoeverre is jouw rol veranderd? Want je bent natuurlijk... Ja, toen was je... wist je van toeter nog blazen. Nu ben je een dragende speelster. Misschien wel meer. Ja, ja, het is natuurlijk heel erg veranderd. Ik ben natuurlijk ook de aanvoerder van het team. Ja, het is gewoon super mooi om dat hele proces mee te maken. Dat je nieuw ergens binnenkomt. En je inderdaad helemaal niks weet. En dan uiteindelijk in staat bent om jonge, nieuwe meiden echt op weg te helpen. Dat vind ik hartstikke leuk. Voel jij je ook als een soort verlengstuk van de coach in het water? Niet per se in het water. Ik denk meer op de kant in het creëren van onze normen en waarden en de teamsfeer. Ik denk dat we in het water dat allemaal zijn. Dus ik denk dat dat goed verspreid is over het team. Normen en waarden. Hij zei, ik las ergens, dat heeft mij getriggerd. Hij zegt, ja, Sabrina is voor mij de belangrijkste persoonlijkheid in het Nederlandse waterpolo. Van de afgelopen decennia. Nou, hoe is dat om dat te horen? Ja, dat is natuurlijk een hartstikke mooi compliment. Ik ben zelf helemaal niet zo dat ik daar zo over denk of zo. Maar ja, dat maakt me wel gewoon trots en verlegen. Ja, zo denkt hij dus over jou? Ja, ja. En over jouw rol? Ja, ja, dat klopt, ja. Ja, maar het gaat dus verder dan routinier zijn en af en toe balletjes scoren. Ja, ja. Ja, maar dat is denk ik ook wel de kracht van Eva. Hij denkt groter dan alleen het spel dat wij laten zien. Hij denkt echt na over wat hij wil met het Nederlandse waterpolo, wat belangrijk is. En dat is meer dan alleen een medaille winnen. Dat is ook wat we uitstralen, wat we doen en hoe we zijn. En daar willen we waterpolo gewoon aantrekkelijk mee maken en laten zien dat het superleuk is. Klinkt alsof goud winnen hier op de Spelen nog niet eens het hoofddoel is. Nou, het is zeker wel echt een doel, maar alles eromheen is voor ons net zo belangrijk. Think I remember when De Lange en Stranger I Once Knew. En Mark Kloostra onderbreekt geen enkele plaats vanavond. 0-0 leerden wij dan thuis. Ja, dat is ook zo. Ja, wat niet eens kan nog komen. Gods, een van de invallers, geeft de bal nu voor. En die wordt bijna in het eigen doel gekopt door Lucas Barros. Loopt allemaal maar net goed af. Het is overigens Sitchenje die dat doet bij de eerste paal. Komt in botsing met keeper Karavic. Maar Ajax heeft dus twee keer gewisseld, maar het staat 0-0. En we zijn toch alweer halverwege de tweede helft. Dus de tijd begint voor de Amsterdammers wat dat betreft wel een beetje te dringen. Al is er ook nog een tweede wedstrijd. Ook Berghuis is in de ploeg gekomen voor Rasmussen en voor Fitzjim. Corner wordt getrapt door Berghuis en gekopt door Ekpom. Maar die bal heeft te weinig richting en te weinig vaart. En kan makkelijk worden gevangen door Karavic. Die niet eens heel ver naar zijn rechterkant hoeft te stappen om die bal te vangen. En nu de bal in zijn handen heeft en dan ook tegen zijn ploeggenoten zegt: gaan jullie maar op de goede plek staan. Ik neem alle tijd, want 0-0 is voor ons een prima resultaat om mee terug te nemen naar Servië. De lange trap en dan het duel dat wordt gewonnen door Henderson. Die is dan boos op de scheidsrechter, omdat die volgens de scheidsrechter ook een arm of een elleboog gebruik heeft in dat duel met Ivanovic, de eenzame spits van Vojvodina. En daardoor krijgt Vojvodina een vrije trap te nemen. Dat gebeurt allemaal een meter of 15 over de middenlijn. Een beetje rechts van de as. En Poletanovic heeft de vrije trap intussen alweer genomen. Nu is hij bij Petrovic. Gaat het terug naar Sitchenje. Dat gebeurt allemaal op de middenlijn. Dan naar de rechterkant van het veld. Maar de grip die Ajax na het eerste kwartier van de eerste helft in die eerste helft wist te krijgen. En de druk en de kansen die het wist te creëren. Dat zien we in de tweede helft helemaal nog niets van terug. En het is minuut 70. Misschien is de batterij ook wel op bij de Amsterdammers. Na die voorbereiding waarin er zo hard wordt getraind onder de nieuwe coach Farioli. Het publiek gaat erachter staan. Voelt dat Ajax wat nodig heeft. Want je moet er toch niet aan denken dat het zometeen stiekem 0-1 wordt. Want ook dat zou zomaar kunnen in deze wedstrijd. Omdat Vojvodina nou eenmaal steeds meer de bal heeft. En steeds vaker richting het doel van Ajax gaat. Dan een poeier van Ivanovic. En een goede redding als een volleyballer van keeper Pasveer. Die bal zijn doel uitslaat. Daar was Vojvodina dan. En ze kunnen nog een keer met de bal richting de tweede paal. En die wordt gevangen net onder de lat. Door Pasveer. Een waarschuwing van Vojvodina. Het is 0-0. 70ste minuut. 20 minuten te gaan, dus horen we jou zo meteen ook nog, Mark Kloostra. En dan gaan we ons ook richten op het Dream Team basketbal bij de Verenigde Staten. En sportende dieren. Zijn die er? Over hebben. Ja, dat gaan we leren. Gaan we zo meteen horen. Na het nieuws van 10 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Yeah, yeah. Hoe kan muziek verborgen verhalen zichtbaar maken? Je leren de controle los te laten? Of je motiveren om in verzet te komen? In deze nieuwe editie van Brainwash Zomerradio interview ik 10 denkers en makers aan de hand van muziek. Human, Brainwash Zomerradio met Floortje Smit.

Welkom terug. We gaan beginnen aan het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. En we gaan het ook hebben over hoogspringende roggen, surfende dolfijnen tot sleeënde kraaien. En dat allemaal met Arjan Bosma. Ja, en de Olympische Spelen zijn officieus al begonnen. We praten onder meer over de eerste zegen van onze handbalvrouwen. En we volgen Ajax, dat speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen Vojvodina. En het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Dat begint met de Nederlandse handbalsters die het Olympisch toernooi dus uiteindelijk begonnen zijn met een moeizame zege. Angola werd met 34-31 verslagen. Zondag is de volgende wedstrijd gastland en titelfavoriet. Frankrijk is dan de tegenstander. Go Ahead Eagles heeft met 0-0 gelijk gespeeld tegen het Noorse Brann in de voorronde van de Conference League. De betere kansen waren voor de ploeg uit Deventer, maar die gingen er dus niet in. En in de laatste minuut kreeg Lanzana bij Go Ahead nog rood voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Dat mocht voor de nieuwe Go Ahead trainer Paul Simonis de pret niet drukken. Ja, dat was geweldig. Weer terugkomen hier op de Adelaarshorst met de fans en überhaupt het plaatje helemaal zo. Dat was echt geweldig, ja. En in de arena speelt Ajax nu tegen het Servische Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League. Mark Kloostra. Ja, het is nog 0-0. Klein kwartiertje nog. En Ajax zojuist met de schrikvrij invaller Vukanović dook ineens oog in oog op met Ajax-keeper Repko Pasveer. Passeerde de doelman met buitenkant rechts. Maar de paal, de binnenkant daarvan, bracht redding voor de Amsterdammers. Het staat dus nog 0-0 en er zijn nog 13 minuten over. Nederlandse handboogschutters zijn de plaatsingsronde van de Spelen in Parijs niet al te best doorgekomen. Gabi Sloeser was op de 35e plaats de beste Nederlandse. Quinty Roeven en Laura van der Winkel eindigden een stuk lager. En de trio stuit daardoor in de landenwedstrijd nu ook op het sterke Frankrijk. En bij de mannen had handboogschutter Steve Weiler ook geen beste dag. De Limburger werd 23ste van de 64 deelnemers. Weiler komt daardoor op een minder gunstige plek in het hoofdschema terecht. Robin Haase, ja, u hoort het goed, is op het laatste moment toegelaten tot het enkelspel van het Olympische mannentoernooi. De Hagenaar was in Parijs voor dubbel, profiteert nu van een aantal afmeldingen. Haase staat namelijk inmiddels nummer 1196 van de wereld. Deed wel twee keer eerder mee aan de Spelen. Verloor beide keren in de eerste ronde. En turnster Vera van Pol mist door een voetblessure de Olympische Spelen in Parijs. De Nederlandse kampioen op de meerkamp liet de kwetsuur deze week op tijdens de training in de Franse hoofdstad. En van Pol wordt vervangen door Tisha Volleman. Esteban Ocon rijdt met ingang van volgend seizoen voor Formule 1 Team Haas. De Fransman, nu nog voor Alpine, gaat natuurlijk Kevin Magnussen opvolgen. Dan weer naar de arena, naar Ajax Vojvodina. Wie maakt de meeste aanspraak op de overwinning, Mark? Nou, de beste kans van de wedstrijd was dus een paar minuten geleden voor Vukanović. Alleen voor Pasveer en de binnenkant van de paal bracht dus redding voor Ajax. Dan snapte de Amsterdammers aan een 1-0 achterstand, want het staat 0-0 in de 79ste minuut. Waar Korac in de ploeg komt bij Vojvodina. Hij lost een andere centrale verdediger met een hele moeilijke naam af. En de doeltrap is aan de andere kant voor Pasveer, die zojuist op het diepe bal zijn 16 meter uit moest om een bal uit te koppen. Tenminste, dat dacht hij. Coachte nog even door met zijn verdediging. Maar die bal werd binnengehouden door Dele. En die dacht, die keeper staat ver van zijn doek. Probeer het maar eens. Pasveer was op tijd geweest, maar de bal landde ook op het dak van het doel. Nog een wissel bij Vojvodina. Nikolic gaat ook binnen de lijnen komen bij het elftal van Bandovic. Maar ja, de laatste 10, 20 minuten is de enige ploeg die dreigend is richting een doel. De Servische ploeg Vojvodina en niet Ajax. Daar lijkt de pijp een beetje leeg, ondanks de vier nieuwe spelers die Farioli heeft ingebracht. Berghuis en Gods had ik al benoemd. En ook Rijkoff, dat is een spits, is binnen de lijnen gekomen samen met Van der Bomen. Maar het heeft nog niet voor de frisheid gezorgd die Ajax een nieuwe aanvalsimpuls heeft gegeven. Sterker nog, zoals gezegd, de beste momenten waren voor Vojvodina. Met Ivanovic met die harde pegel en die bal dus op de paal. Nu de Amsterdammers met Van der Bomen. Bal naar Hato aan de linkerkant. Gebeurt allemaal net over de middenlijn. Oh, en dan wordt Gods ondersteboven gelopen. Krijgt een tik op de enkel. Verdient een vrije trap. En die vrije trap die wordt heel snel genomen door Baas. En via Soetalo is de bal nu op de middenstip. Die kan wat meters naar voren dribbelen. Schuin paasje naar Berghuis. Die zakt helemaal terug op eigen helft. Staat nu rechts achterin om daar de bal te ontvangen. Dribbelt nu met de bal aan de voet. Geeft een goede paas aan Rijkoff. Dit loopt goed bij Ajax. Opnieuw Berghuis nu. Vanaf de rechterkant. Paas over de hele naar de andere kant. Gods in de 16. Wil naar zijn rechterbeen. Zet voor. En die bal wordt uitgekopt en uitgeschopt. Daarna Ajax neemt het alweer over via Baas. Druk van de Amsterdammers. In minuut 81. 10 minuten nog. Plus wat extra tijd. Hebben ze nog wat lucht in de pijp bij Ajax? Kunnen ze nog gaan voor die ene treffer en de overwinning? Het lijkt er wel op dat Ajax wat nieuwe motivatie en wat nieuwe energie gevonden heeft. Inworp voor Ajax aan de rechterkant met Berghuis. Maar die gooit de bal dan schuin terug naar Soetalo. Dan gaat er iemand liggen met kramp. Ja, dan wordt Henderson terecht een beetje boos om. En die zegt dan wisselen. Ja, dat is allemaal, hoort allemaal bij het theater. Ze hebben twee keer gewisseld. Drie keer intussen trouwens bij Vojvodina. Dit wordt nummertje 4. 9 minuten nog en het tijdrekken is begonnen bij de Serviërs. Olympische Spelen doen ook een aantal grote sterren aan mee. Die van de NBA bijvoorbeeld, Amerikaanse basketballers. Die gaan voor hun 5e Olympische goud op rij. En vandaag gaven ze een persconferentie. Jan-Kees van der Kun was erbij. Hij was overigens niet de enige. De perszaal van het mediacenter belt uit. Er zijn, als ik even snel tel, toch zo'n 30 camera's opgesteld. En er zitten ruim 250 journalisten die allemaal stilvallen als er een deur open gaat. Het zijn Steph Curry en Kevin Durant, sterren van de NBA, die achter de tafel gaan zitten. En ze worden één voor één geïntroduceerd. Good morning, everybody. Thank you for joining us for a press conference with 3-time Olympic champion and 2-time NBA champion Kevin Durant, who is the USA's all-time leading scorer in Olympic competition. Welcome, KD. KD, Kevin Durant dus, opent met een keurige, ingestudeerde tekst. Yeah, grateful to be in Paris, one of my favorite cities in the world. Olympic Games is always a fun time of year. Maar wees gerust, het wordt leuker. Vooral Olympisch debutant Steph Curry zorgt op zijn ontspannen wijze voor vermaak. Logisch, want vermaak is naast een gouden medaille ook een van de redenen voor hem om mee te doen aan de Olympische Spelen. You want to see some gymnastics, some beach volleyball, some swimming. Maar hij weet natuurlijk heus wel dat hij naar Parijs is gekomen om te presteren. Iets dat hij in de NBA al jarenlang doet. Zijn handelsmerk, de driepunter. Curry, off the handoff, step back, three. Come on! Oh, he's got the building buzzing with that. Curry gooit ze aan de lopende band en als het moet met de ogen dicht. Maar bij internationale wedstrijden ligt de driepuntslijn toch net ietsje dichter bij de basket dan in Amerika. Curry maakt zich er niet druk om. It's basketball at the end of the day, you know, regardless of where you are. I mean, it may be a couple rule changes, but at the end of the day, the concept is still the same. Hij lijkt zich sowieso niet al te druk te maken. Bijvoorbeeld ook niet over de tegenstander. What are you looking forward to most to play against? Whoever's in the gold medal game. Yes. Great answer. Thank you. Ja, Durant. Puntje voor Curry. Maar ook KD krijgt de lachers op zijn hand als hem gevraagd wordt naar de spelers van de Boston Celtics die afgelopen seizoen kampioen zijn geworden. How much has their championship been a talking point? Like, are they bringing it up? Or... Not at all. We got champs on the team. They just the most recent one. Voordat we gaan horen wie dit wedstrijdje moppetappen wint, heeft Curry toch ook nog een serieuze boodschap. De man met miljoenen fans en volgers heeft namelijk een stemadvies. Wat hem betreft wordt Kamala Harris de volgende president van de VS. Vice President Harris is primed to bring her energy to you know this campaign and hopefully you know if she's on the ticket winning the election like it's a big deal. En dan naar de buzzer beater, de winnende grap vlak voor het verstrijken van de speeltijd. Het gaat op dat moment over de openingsceremonie op de scène en de mogelijke terreurdreiging. En dan grijpt Curry in. If something's happening there, have you as a team talked about that? Do you know how to swim for example and if yeah. like a flight attendant giving you the exits over here in case you need it. Nobody's thinking about that. I do know how to swim, but everything's gonna go smooth. We're all about positivity over here. We're gonna get on that boat, enjoy it, and we're gonna get right off. Laten we dat toch vooral hopen. En dan is het toch echt tijd voor basketbal. De VS begint zondag met een wedstrijd tegen Servië. Jan-Kees van der Kun. Slotfase van Ajax Vojvodina. Mark. Met druk van de Amsterdammers. Het is 0-0. Sorry daarvoor. Nog 5 officiële minuten. En Ajax zet druk op de verdediging van Vojvodina. Maar scoren heeft het nog niet gedaan. Dat geldt overigens ook voor de ploeg uit Servië. Dat wel de beste kans had met die bal op de binnenkant van de paal voor Vukanovic. Maar de afgelopen 5-6 minuten is Vojvodina eigenlijk alleen maar bezig met wisselen, tijdrekken, kramp simuleren. En te zorgen dat die 0-0 over de streep wordt getrokken. Ajax wil nog wel. Maar de echte brie, het slimme paasje ontbreekt om er iemand echt vrij te zetten voor de keeper. En een echt serieus grote kans te creëren. Want ook in de eerste helft heeft Ajax wel een paar gevaarlijke momenten gehad. Maar echt 1-op-1 met de keeper. Of dat je echt dacht, nou dit moet een doelpunt zijn. Dat hebben we niet gezien. Van de ploeg van Farioli. Lange trap nu van keeper Karavic. Wordt opgevangen door Ajax. Waar overigens Banel net in de ploeg is gekomen voor Carlos Forbes. Van de Bomen met het hoofd geeft de bal nu aan Hato. Dat gebeurt halverwege de helft van Vojvodina. Nu schuin terug. In de as van het veld is het dan Henderson die de bal opent naar de linkerkant. Gods oog en oog met zijn tegenstander. Brengt de bal met rechts in. Die wordt verlengd op Van de Bomen. 1-0 Ajax. Het hoofd van Van de Bomen op aangeven van Mika Gods. Zorgt voor een verlossend gejuich in de Johan Cruijff Arena. Hij schampt die bal met zijn hoofd naar de verre hoek. En dan krijgt Ajax alsnog een voorsprong en waarschijnlijk een overwinning. Want nog maar 3 minuten over. De invallers doen het voor de Amsterdammers. Gods met de voorzet. En Branko van de Bomen met het hoofd kopt Ajax naar 1-0. En na waarschijnlijk een overwinning tegen Vojvodina. Nog een paar minuten. Texas, ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Tornado in my city. In my city. In the basement. The basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, boots. To the flow now, ooh. Ja, Texas Hold'em van Beyoncé. Ajax heeft die voorsprong. Of het helemaal terecht is, nou, daar moeten ze het maar niet over hebben, Mark. Maar gaan ze hem nu ook over de streep trekken? Ja, dat moeten ze wel doen. Ja, nog 1 minuut is er over. En daar gaat Banel. Wordt het dan nog mooier voor Ajax. Punt 16 rechterkant. Lage voorzet. Hobbelt voor het doel. En wordt dan uitverdedigd door de centrale verdediger bij Vojvodina. Het is een voorsprong die niet uit de lucht komt vallen. Want Ajax zette wel aan. En Vojvodina was vooral bezig met tegenhouden. Maar Ajax heeft in 90 minuten, want zover zijn we intussen, eigenlijk geen echte 100% kans gecreëerd. Wel heel veel dreigende momenten, met name in de eerste helft. Maar de enige echte kans van de wedstrijd was voor Vojvodina een kwartier voor tijd. En die bal die ging op de paal. 1-1 met keeper Pasveer die geklopt was. Dus in die zin snap ik wel dat je zegt of het verdiend is, weet ik niet. Maar over de gehele wedstrijd gezien en het aantal gevaarlijke momenten denk ik van wel. En ik denk dat Farioli gered wordt door dit doelpunt. En dat hij daardoor kan zeggen dat Ajax toch nog wel een 7 scoort. Zo in het begin van zijn job als trainer bij Ajax. De extra tijd bedraagt 5 minuten als Berghuis de bal heeft. En hem veilig teruggeeft aan Henderson. Ja, geen gekke dingen meer doen. Van de Bomen maakte het doelpunt met zijn hoofd. Ik denk toch, ook al is het pas een voorronde doelpunt in de Europa League, zijn belangrijkste treffer sinds hij in Amsterdam voetbalt. Als invaller met het hoofd dus op aangeven van andere invaller Gods. En zolang Ajax de bal heeft, hoeft het niet te vrezen. Nog 4,5 minuut aan extra tijd in de Johan Cruijff Arena. Ajax staat voor door dat late doelpunt van Van de Bomen. 1-0. De Olympische sporters die maken zich op voor hun wedstrijden. Morgen gaat het natuurlijk allemaal beginnen. Maar ook dieren die maken geen kans op een medaille. Maar ze kunnen ze wel krijgen via de paardensport natuurlijk. In het verleden werd er ook nog op levende duiven geschoten. En bijvoorbeeld gevist op de Spelen. En we gaan het dus even hebben over de sportende dieren met Arjen Posma. Ja. Goed dat je er bent, Arjen. Hoi. Boswachter, natuurkenner. Houd je eigenlijk van de paardensport? Ik heb zelf een jaar of 10 paard gereden. En ik heb vorig jaar, afgelopen winter, heb ik zelfs nog een paar paardenexcursies gegeven in Drenthe. Dus de paardenexcursie geven in het bos. Springen, rennen of opzij lopen, zoals bij de dressuur? Nee, dat hele fijne dressuur, dat was ik altijd wat minder van. Ik hield van grote paarden, dus ik hield van springen en buitenrijden en dat soort dingen. En vind je het als dierenliefhebber niet dieronvriendelijk? Dat hangt er maar vanaf hoe je het doet. Dat is bij alles. De schoonheid ligt in de details. Ja. Is het eigenlijk toeval dat we met de paarden nog op de Spelen zijn? Waarom die andere sporten ermee gestopt zijn? Bij die andere sporten dan ging het ten koste van het dier. En bij een paard doe je het samen met het dier. Ja. Dat is wel iets wat je echt met z'n tweeën moet doen. Want je ziet het ook, als een ruiter zijn paard kwijt is, dan is het maar de vraag of hij ooit weer op niveau terugkomt. Ja. Zouden er andere dieren waar we iets mee zouden kunnen op Olympische Spelen? Ja, nou ja, je hebt natuurlijk van die gekke, misschien meer bij de winterspelen. Je hebt bijvoorbeeld van dat langlopen samen met je hond, hè? Ja. Dan heb je een tuigje om en dan het hond aan je borst vast. En dan ga je met z'n tweeën, dus dat zou nog kunnen. Maar er zijn een hoop dieren die ook in hun eentje sporten. Ja, wanneer gaat een dier sporten? Dan moeten we eerst even kijken. Er zijn natuurlijk meerdere definities van sport. Ja. Hè? Want je hebt de klassieke definitie dat er een sportief element in moet zitten. Dus dat er iemand moet winnen. Hè? Dat er een spel achter zit. Mm-hmm. Je hebt ook sporten wat bewegen is voor de lol. Hè, als iemand een rondje gaat hardlopen, dan noemen we dat ook sporten. Of jezelf een beetje sterker maken, zo trainen. Of jezelf sterker maken. Dus je hebt verschillende vormen van sport. En die lolsport, zou ik maar zeggen, dat beweegt voor de lol, dat kun je overal zien. Maar is het een hond? Als ik hardloop, lopen er ook mensen hun hond uit te laten. Die hond die rent een stukje mee of zo. Dat bedoel ik, die loopt gewoon met zijn baas mee. Nee, ja. Ik bedoel bijvoorbeeld, als je nou kijkt naar, als het hard gaat stormen, en je loopt door de polder en dan zie je groepjes kraaien. En die kraaien, die gebruiken die storm als een soort achtbaan. Dus die gaan dan ongelooflijk stunt vliegen. En die maken om de beurt gaan ze een rondje vliegen. En dan maken ze de gekste dingen. En dan doen ze om de beurt. Het lijkt een beetje zoals de jongens met een skateboard in zo'n halfpipe wat ze aan het doen zijn. Maar dat heeft geen enkele functie. Alleen om het alleen maar voor de lol. Kraaien hebben ook ontdekt op meerdere plekken dat als ze een dekseltje van een potje meenemen, dan kan je heel goed van een besneeuwd dak afsleeën. Dus dat doen ze ook voor de lol. Dus er zit heel veel plezier in. En we kijken net naar het voetballen bij Ajax. En we hadden het net over paarden. Nou, als je een jonge hengst hebt of een jong veulen, die moeten een beetje pittig opgevoed worden. En die hebben ook afleiding nodig. En wat geven ze dan? Dan geven ze een soort gigantische skippiebal van heel stevig rubber, wat dat paard niet zomaar terug een stuk krijgt. En als je dat dan ziet, zo'n veulen schopt dat ding als een jongetje door het hele veld heen. Hij rent er de hele tijd achteraan. Dan ga ik even naar de veulen in de Amsterdam Arena. Maar ik hoe daar gaat. Die rennen ook achter die bal aan met z'n allen. Ja, die van Ajax nu wel, ja. Het is nog even tegenhouden in de laatste 50 seconden van deze wedstrijd. Als Vojvodina probeert aan te vallen aan de rechterkant. Voorzet eruit gelopen door Baas. En die bal moet dan worden binnengehouden door Hato. En die gaat dan vervolgens heel slim liggen. Alsof die jongen al 27 jaar meeloopt. Dat is natuurlijk niet zo. Hij is natuurlijk ook heel, heel jong. Maar verdient hier ook naast kramp ook een vrije trap. En ik denk dat het dan afgelopen is met die 1-0. Tussenstand, dan als eindstand. De overwinning voor Ajax laat op het scorebord gebracht. Die 1-0 door Van der Bomen met het hoofd. Na een goede voorzet van de linkerkant van Gods. En als pas weer deze bal naar voren trapt, dan zit de extra tijd er zo goed als op. En dat is natuurlijk wel de ervaren jongen bij de Amsterdammers. Deze 40-jarige goalie die 2 weken geleden nog vrede leek te hebben met een rol als tweede keeper. En een belangrijke rol in de kleedkamer. Maar ineens de voorkeur krijgt boven onder andere Ramai. En dan is het afgelopen. Van der Bomen is de matchwinner. Hij brengt Ajax een overwinning tegen Vojvodina. De klus is zeker nog niet geklaard. Want volgende week wacht de return in Servië. Maar dan is Ajax wel een week verder. En misschien ook wel een week beter. Maar dat zullen we moeten afwachten. Vandaag 1-0 gewonnen. Een magere overwinning. Het doelpunt gemaakt. Het enige doelpunt gemaakt door Van der Bomen. En met natuurkenner Arjan Posma praten we over sportende dieren. Ja. Moeten we het ook over dolfijnen hebben, toch? Nou, dat kun je bijvoorbeeld goed zien. Wij gaan lekker met een plank de zee in en dan gaan we golfsurfen. Mm-hmm. Nou, dat is iets wat dolfijnen al duizenden jaren doen. En je ziet tegenwoordig ook van die mooie filmpjes. Dan staat er zo'n man op zo'n gigantische golf, probeert hij af. En opeens zie je er zo 20 van die dolfijnen naast komen. En die gaan echt letterlijk ook surfen op die golven. Dus dieren die voor hun plezier een spel spelen, dat sport dat zie je op heel veel plekken. Maar er zijn ook dieren die hebben daadwerkelijk een competitie. Nou, maar even over die dieren die dan het voor hun lol doen. Want je noemt paarden, dolfijnen, toch slimme dieren. Zijn het ook allemaal slimme dieren alvorens ze een beetje voor hun lol? Nou, daar zit iets anders in. Eigenlijk kan je zeggen dat hoe beter dat we kijken, hoe slimmer alles wordt. Er is eigenlijk in de natuur in de natuur geen ruimte voor domme dieren, want die worden als eerste opgegeten. Dus dat redden ze niet. Dus eigenlijk is intelligentie vrij breed verspreid. En allemaal hebben ze dit soort uitspattingen. Nou zijn er ook dieren die hebben daadwerkelijk een competitie. Zodat er eigenlijk meer regels aan vastzitten en dan is er een winnaar. En dat gebeurt meestal altijd in de paartijd. En dan is het ook een jurysport, want die mannetjes moeten zich bewijzen. En het vrouwtje moet gaan kiezen wie ze nou eigenlijk wil. En bijvoorbeeld edelherten, die zie je dan met die geweien in elkaar klappen. En dan denk je dat is gewoon vechten. Nee, eigenlijk is het een soort armpje drukken wat ze doen. Maar zij doen het alleen met hun hoofd, want daar zitten die handen op van die geweien. Maar vinden ze het dan ook leuk? Of is dat wel, lijkt me ook wel stressvol als het voor je paringskansen? Het is zeker ook stressvol, maar ons lichaam geeft altijd beloningen als je iets doet wat goed is voor je of voor de voortplanting of wat dan ook. Dan geeft je lichaam daar stoffen bij af waardoor je dat maar blijft doen. Dus nee, dat vinden ze leuk. Ik zag ook nog ergens iets staan, die snapte ik helemaal niet. Springende roggen? Ja. Je hebt hele grote, meerdere roggensoorten. Ja. Die verzamelen zich in enorme scholen bij elkaar. En dan gaan ze aan schoon- en hoogspringen doen. Dus dan springen ze heel hoog omste beurt het water uit. Zonder knijper op hun neus. Zonder knijper op hun neus. Ze draaien in de rondte en ze proberen met zo'n mooie en gehard mogelijke klap op het water terecht te komen. En ook dat is een soort van paring, om te laten zien wie daar... Een competitie. Het is een competitie, alleen het is een jurysport, want de vrouwtjes die kiezen en ja, ze kunnen daar niet verder iets op aanspraak maken. En dan zie je dus ook nooit een vrouwelijke rog zo'n buiteling maken? Niet zo, niet op dat moment zie je dat allemaal bij de mannen. Eigenlijk hoe de Olympische Spelen 100 jaar geleden waren, met heel veel mannelijke deelnemers en langzaam... Kijk, het is ook hoe beter dat we kijken, hoe meer dat we kunnen gaan zien. Dus het vraagt nog heel veel, want ik weet zeker als we naar de vrouwtjes kijken, dat we ook van die pleziersporten tegenkomen. Alleen als het om competitie gaat, dan is het zoiets als dit. Ja, en niet alleen sporten, ze hebben ook een eigen songfestival. Ja, want je kan namelijk zeggen dat... Eerst even helpen, want jij weet nou meteen wat we horen. Wij hebben geen idee, man. Volgens mij hoor ik een vink. Ja. Voor vogels, voor zangvogels, daar kan je zeggen dat zingen is echt topsport. Want dat kost heel veel energie om dat te doen. En een vogel, zo'n klein vogeltje die de winter moet doorkomen, die gaat energie besparen. Dus hij stopt met zingen. Zijn stembanden worden kleiner. Het deel van zijn hersentjes waar hij dat zingen mee aanstuurt, dat krimpt ook helemaal in. En als de winter aan het einde komt, dan moet hij zichzelf eigenlijk weer helemaal opnieuw leren zingen. Dus dan begint hij en dan komt er eigenlijk nauwelijks geluid uit. En dan gaat hij iedere keer zingen en dan begint dat deel van zijn hersens te groeien. Zijn stembanden groeien weer. En als hij dan 1 of 1,5 maand later is, dan is hij helemaal weer in topvorm. En dan is hij klaar om goed keihard te zingen. Dus die traint eigenlijk. Die traint zichzelf. Ieder jaar moet hij weer optrainen nadat hij met vakantie geweest is. Voordat hij echt aan de gang kan gaan. Dus ja, nee, dat sporten zit er allemaal, zit er overal in. Wat dacht je van boksende hazen? He? Dat doen we rammelen. He? Dan gaan hazen op een kont zitten en dan gaan ze zo boksen. Nou, dat komt weinig voor in het dierenrijk. Maar als je dat bij hazen ziet, is het alleen niet zo dat het twee mannetjes zijn. Want mannetjes die doen het een beetje voor de lol. Nee, als er echt gevochten wordt, als het er echt om gaat, dan is het een vrouwtje dat een mannetje in elkaar staat te hengsten. En dat mannetje die moet dat dan maar verdragen. Want dan kan hij laten zien dat dat een stoer mannetje is. Maar hij moet haar niet slaan. Maar zij is hem aan het testen om te zien of die kan afzien. Of die à la Rocky een beetje wat verdragen kan in dit zware leven. Dus die mept hem, de plukken haar vliegen in de ronde, het bloed vliegt in de ronde, dus boksen doen ze dus ook. Maar is het altijd dat er toch een soort paringscomponent aan zit, die competitie? Want dan snap je het ook evolutionair gezien. Kunnen dieren echt ook gewoon plezier maken om het plezier? Ja, er zijn heel veel dieren die plezier maken om het plezier. Maar zoals het wel eens vaker is, als je naar een sport kijkt waar je de regels niet van kent, dan denk je, wat zijn ze daar nou eigenlijk allemaal aan het doen? En als je eenmaal de verhalen achter de sport kent die jullie allemaal vertellen, dan wordt de sport opeens bloedinteressant. En dan kun je de saaiste spelletjes, bijvoorbeeld darten, wat iedere keer hetzelfde stukje is, en toch is darten verschrikkelijk spannend als je de verhalen erachter kent. Als we nou kijken naar dieren zoals bijvoorbeeld knaagdieren als muizen en eekhoorns en ratten, het lijkt erop alsof die inderdaad ook een soort spelletjes doen, maar we zijn er nog niet helemaal achter hoe ze dat doen. Ik wilde net vragen, hebben ratten bijvoorbeeld ook spelletjes, maar waar zitten die dan in? Die pasen dingen door aan elkaar, die spelen met dingen, pakken het af. En daar lijkt wel een soort van regels in te zitten. Maar daar zijn we nog niet helemaal achter. Chimpansees doen het ook. Die lopen ook spelletjes te doen. Die gooien wie het verst kan gooien. Wij kunnen het beste gooien. Bijna geen één dier kan gooien, maar een chimpansee die kan slingeren. Dus dat doen ze ook. Vaak zie je jonge chimpansees, die kan een tak het verst in het water gooien. Serieus? Ja. Insecten, want dat zijn toch ook beesten die van alles met elkaar doen, opbouwen, doen. Zijn er insecten, mieren of zo, doen die ook nog iets? Dat lijkt me wel, maar insecten leven allemaal vrij kort. En insecten hebben het heel erg druk. Dus ik denk dat de sport die ze doen ook heel, heel erg klein is. Maar die hebben we nog niet gevonden. Die mieren hebben weinig vrije tijd. Die hebben weinig vrije tijd en hebben een hoop te doen. Dus dat hebben we nog niet gezien, wat ze tussendoor zo precies druk, doen. Ja, we zeggen ook zo druk. Hè? En dan spinnen bijvoorbeeld, ja, ik noem maar een dier. Ja, spinnen doen aan zweefvliegen. Aan delta vliegen, weet je wel, met zo'n delta vleugel. Als je nou in de spinnentijd, dan komen de jonge spinnetjes uit. Die zijn minuscuul klein. Ja. En dan loop je door de steeg heen, heb je opeens je gezicht vol spinnenwebjes. Vol spinnendraadjes. Dat komt, die jonge spinnetjes die gaan op een tak zitten. Dan spinnen ze hun eerste draad en die kan soms wel 3-4 meter lang worden. Als de wind opeens die draad pakt, dan blijven ze daaraan vasthangen en dan laten ze zichzelf meezweven. En als de wind ze een beetje omhoog brengt, dan komen ze in een bovenliggende luchtstroom en dan kunnen ze soms duizenden kilometers ver wegkomen. Er worden ieder jaar spinnen. Maar is het toeval dat het gebeurt? Of denkt een spin, het waait lekker, ik ga het proberen? Nou kijk, voor zo'n klein spinnetje is het moeilijk om zichzelf te kunnen verplaatsen. En het is heel verstandig als je niet in de buurt blijft zitten waar je moeder zit. Ten eerste, die kan jou ook al opeten. En daar zit al wat, dus het is beter als jij een nieuw plekje zoekt. Dus de meeste spinnen komen niet zo ver. Maar 20% van de spinnen komt echt heel erg ver. En op eilanden in de Indische Oceaan, op de stille Zuidzee, daar kom je spinnensoorten tegen die gewoon van de continenten afkomen en die zitten dan opeens op een eiland midden in de oceaan. Maar verhongeren die beesten dan niet? Want ze kunnen geen vliegjes vangen, toch, als ze onderweg zijn? Nee, maar het zijn ook koudbloedige dieren. Er zit wel een beetje vet in. Zolang zij niet bewegen en ze hoeven alleen maar zo te zitten, dan gebruiken ze ook niet zo heel veel, hè? Nou, vragen we aan iedereen bij die Olympische Spelen altijd: heb je zelf nog een onderdeel waar je graag naar gaat kijken? Dat vragen we aan jou ook. We hebben nou zoveel gehoord. Wat is jouw? Je hebt een dagje vrij. Naar welke sportende dieren ga je dan het liefst toe? Oh nee, ik dacht nu dat je het over een gewone sport zou hebben. Nee, we houden jou bij die dieren. Ja, van de dieren vind ik het allemaal verschrikkelijk leuk. Dus als ik maar goed ga kijken, dan vind ik het vreselijk leuk om alles te bekijken. En vooral, ik hou van die lol. Als je een dier ziet dat ergens plezier aan beleeft, dat vind ik verschrikkelijk leuk. En dat kun je zien bij konijnen, dat kun je zien. Eekhoorns die doen vaak de gekste dingen als ze achter elkaar aan zitten. Soms zijn ze met z'n tweeën met een of andere kastanje bezig. Die eten ze zelf niet op. Maar toch proberen ze hem bij elkaar af te pakken. En iedere keer als je op de grond valt, gaat er één hem ophalen en dan gaan ze weer achter elkaar in de bomen. Mag je nog één sport noemen? Waar kijk je dan bij de gewone Olympische Spelen het liefst naar? Nou, ik vind gewicht even leuk. Kijk. We gaan jou danken voor onze lessen van al die sportende dieren. Voor de lol en in de paringstijd. Arjan Posma, dankjewel. NPO Radio 1. Inmiddels iets na 11:30 tijd voor het NOS Journaal. Dorien Bouwman. In een heidegebied bij Ede zijn afgelopen nacht tientallen schapen gedood. 41 dieren werden doodgebeten en nog eens 15 raakten gewond. De gemeente vermoedt dat de schapen zijn aangevallen door één of meerdere wolven, maar een DNA-test moet dat nog vaststellen. De grote bosbranden in Canada zijn nog altijd niet onder controle. In de staat Alberta zijn meerdere dorpen ontruimd en de toeristenplaats Jasper is voor de helft afgebrand. Zo'n 25.000 bewoners en toeristen zijn geëvacueerd, onder wie ook 300 Nederlanders. Door een hittegolf in Marokko zijn binnen één dag 21 mensen overleden. Het gaat vooral om ouderen en chronisch zieken, melden Marokkaanse media. Op sommige plekken in Marokko werd het 50 graden. Een olietanker met bijna 1,5 miljoen liter stookolie aan boord is gezonken voor de kust van de Filipijnen. Eén bemanningslid is om het leven gekomen en 16 anderen werden gered. Door het zinken van de tanker wordt gevreesd voor een grote natuurramp. Langs de lijn en omsteken. De laatste 25 minuten. We gaan het toch even over het Olympisch toernooi natuurlijk hebben. Morgen die opening, maar de handballers speelden dus vandaag 34-31 tegen Angola. Dionne Househeer, goed voor 7 doelpunten, kreeg van commentator Richard van der Made de vraag of ze eigenlijk opgelucht was. Ja, ik denk toch lekker als je een eerste wedstrijd op de Olympische Spelen wint met zo'n goed gevoel, dan is het een goede start. Dus ik denk wel opgelucht en vooral dat iedereen heel uit de strijd is gekomen. Angola is toch altijd maar de vraag hoe ze beuken. Dus ja, ik ben blij. Makkelijk ging het niet, is misschien ook logisch, maar er zaten ook wel wat slordige fases in. Hoe zie jij dat? Ja, het was geen makkelijke wedstrijd en ik denk niet het mooiste allemaal, maar het was vooral het belangrijkste dat we bleven vechten. We weten dat Angola het moeilijk heeft aan het eind van de wedstrijd. Dus we bleven heel kalm, heel rustig, vooral richting de tweede helft waar we een paar punten uitliepen. En dan is het gewoon rustig gaan, blijven scoren en dan weet je dat je op afstand houdt. Dus natuurlijk was het slordig, maar ja, zo'n eerste wedstrijd, voor velen de eerste Olympische wedstrijd, dus dat is allemaal even wennen. Dus ik ben vooral blij dat we winnen, belangrijke punten en ja, de kop is eraf, dus dat is fijn. Ja, dat wennen, dat speelt dan toch mee. 5 debutanten dus ook in de selectie. Ja, precies. Als je dan aan denkt, het is toch een Olympische wedstrijd. Dat is gewoon heel bijzonder. En Angola is toch vaak aan de handbal, heel fysiek. Dus dat is even wennen. Dus ja, zo'n eerste wedstrijd is lastig. Maar ik ben blij dat iedereen heel is. En dat is uiteindelijk, we hebben veel goede dingen laten zien. Een aantal slordige dingen wat beter kan. Dus ja, daar gaan we aan werken. En ja, tegen Frankrijk wordt het anders. Dus ja. Ja, tegen Frankrijk wordt het anders. Ja, het is toch een tandje sneller, een tandje slimmer, wat tactischer daarin. Dus maar ja, het is lekker dat je zo'n eerste wedstrijd hebt gehad. Vooral even inkomen. 2 dagjes nu even niks en dan klaar voor Frankrijk. Dat zei Dionne Househeer. We gaan naar Angela Malenstein, die zelfs nog een doelpunt meer maakte. Namelijk 8 goals. En Malenstein zei na afloop dat ze toch ook wel onder de indruk was van de tegenstander, Angola. Nou ja, ik denk dat andere teams het niet zo makkelijk ook tegen Angola krijgt. En we hebben gevochten met z'n allen. En ja, daar kunnen we gewoon trots op zijn. Uiteindelijk hebben we gewoon die wedstrijd tweede helft dichtgegooid en gewonnen. Ja, hoe hebben jullie dat gedaan, dat dichtgooien in de tweede helft? Ja, heel compact staan. Ja, die cirkel is natuurlijk wat groter. En ja, het is gewoon moeilijk te verdedigen. En ze komen met alle geweld er doorheen. En dat is gewoon soms lastig. En dat hebben we in de tweede helft uiteindelijk wel goed opgelost. Ja, want veel mensen zeiden misschien vooraf wel Angola. Ach, dat moet Nederlands bijna met 2 vingers in de neus winnen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Hè. Ze zijn er altijd bij tijdens de Olympische Spelen. Ze hebben veel fysiek. Ze zijn ook snel, wendbaar. Ja, als je denkt dat je op de Spelen makkelijk kan winnen, dan heb je niet de juiste instelling. En uiteindelijk moeten we het papier dat wel winnen. En dat hebben we vandaag gewoon prima gedaan. Dus we gaan weer lekker door. De spoeling bij jullie op de hoeken is dun. Jij speelt heel veel aan de rechterkant. Bo van Wetering speelt, moet heel veel spelen aan de linkerkant. Hoe is dat? Ja, dat is natuurlijk wel zwaar. Maar ik denk dat wij elke EK, WK best wel veel beide ook spelen. Beide bij de clubs ook veel spelen. Ja, Bo is fit, ik ben fit. Dus ja, gewoon rusten, veel herstel. En dan gaan we dat wel volhouden, denk ik. Ja, jij kunt 7, misschien wel 8 wedstrijden lang, bijna 60 minuten gewoon over die rechterhoek rennen? Ik ga er vanuit 8 wedstrijden, ja. Ja, dat zit in je hoofd, hè? Jazeker. Jullie zijn gekomen voor een medaille, zo is het toch? Wij zijn gekomen voor een medaille, inderdaad. Maar eerst hebben wij Frankrijk. En daar moet je eerst maar van een goede pot zien tegen te spelen. En dan hebben we nog een paar andere wedstrijden in de pool. En dan draait alles om de kwartfinale natuurlijk. Ja, de handballers zijn vandaag dus al begonnen. De hockeyers beginnen zaterdag pas als de Olympische vlam ontstoken is. Ook zij spelen tegen Frankrijk. En om alvast in het ritme te komen speelde Oranje vandaag een oefenwedstrijd tegen Duitsland. En u hoort bondscoach Paul van As in gesprek met verslaggever Vlado Veljanoski. Duitsland zouden we in de halve finale of in de finale nog tegen kunnen krijgen. Ik dacht halve finale. Dus ja, en dan is hij waarschijnlijk weer anders. Je denkt al aan de halve finale, hè? Zeg ik met een glimlach. Ja, nou ja, wat je ook ziet, we zijn niet zomaar bovenliggend. We zullen daar wel wat met elkaar nog voor moeten doen. Maar je moet wel in zo'n toernooi groeien natuurlijk. En ik verwacht wel dat we in de poolfase kunnen groeien naar het niveau wat we natuurlijk graag willen halen. En dan neem ik aan dat we wel verder komen in het toernooi natuurlijk. Ik zeg het bewust nu even prikkend en plagerig. Ja. Maar Er wordt altijd gezegd, jullie winnen hier wel even. Hè? Jullie worden wel even Olympisch kampioen. Dat is wel, nou laat ik zo zeggen, het is waar dat wij denk ik wel de favoriet zijn en de beste hockey in de ploeg zijn. Maar het sport is sport. En je moet daar wel, je moet wel je werk blijven doen. En je moet ook toch een fallback hebben als het even wat minder loopt. Of als de strafcorner eens een keer wat minder loopt. Of we komen eens een keer niet voor. Wat doen we dan? En daar zit toch ook wel weer werk. Want dat zijn we eigenlijk niet gewend. En daar zit dan ook wel weer werk. Dus we zijn favoriet. Maar we moeten er net zo hard en misschien nog wel harder voor werken. Ja, want de vorige keer dat we elkaar spraken zei je, de ploeg was voorheen, zat de ploeg in de denkstand. Toen niet, 2 weken geleden. Ja. In welke stand staan ze nu? Nou, dit was ook een heel klein beetje dat iedereen elkaar tactisch begon te zeggen. Metertje naar links, metertje naar achter. Dus dit helpt ook niet. En wat gaat helpen is, dadelijk als het om het resultaat gaat, dan vind ik dat we onze afspraken zijn nu zo langzamerhand duidelijk genoeg. We zijn al 2 jaar met elkaar bezig, dus dat verandert niet. Verander ook niet van systeem. En dan binnen die afspraken die je eigenlijk in je systeem moet hebben, moet je naar de execution fase gaan. En daar ook echt niet te veel in je hoofd. Is dit nou wel het juiste of zou het niet beter kunnen of wat dan ook. Dat is allemaal onzin. Dan moet je jezelf geen vrijgeven om het maximale eruit te halen. Daar verheug ik me ook op. En want als dat gebeurt, dan gaan we fantastisch hockeyen. Dan denk ik ook dat we de grootste kans op resultaat hebben. En het is ook het fijnste natuurlijk. Dus nu oogsten? Nu oogsten, ja. Ik hoop het. Ja, en ondertussen vermaken de hockeydames zich opperbest in het Olympisch dorp. En daar geniet de bondscoach dan ook weer met volle teugen van. Het was fantastisch om het dorp binnen te gaan. En daar eigenlijk de energie van alle sporters bij elkaar. Hè, dat heeft iedereen, daar zijn al een hoop verhalen naar buiten van gekomen. Maar dat is ook echt leuk. Dat je andere sporters ontmoet. Dat je ook grootheden uit andere sporten ontmoet. En daar krijgen onze meiden natuurlijk energie van. Maar, en zij ook van ons. Want gisteren zagen we Nadal bij het loslopen. En die meiden rennen naar Nadal. Die maken een erehaag voor me. Hij zat midden in een interview. Hij vond het zo mooi dat hij daarna met iedereen op... big smile met iedereen op de foto... Dus dat zijn eigenlijk leuke dingetjes. Kills the time, zal ik maar zeggen. Want we zijn natuurlijk uiteindelijk allemaal wel in afwachting van het start van het toernooi. Want dat merk je nu ook wel. We willen wel gaan beginnen. Wilde jij niet op de foto met Nadal? Nee, dat heb ik. Ik heb het ook iets minder, zal ik maar zeggen. Maar we hebben Simone Biles, hebben die meiden ontmoet. En Alcaraz zijn ze ook mee op de foto gegaan. En dat soort dingen. Ik heb daar minder behoefte aan. Ik heb ook geen social media, dus dat scheelt. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care. moet je geen seconde doorheen praten. Deze plaat, nou, als Barkley met Crazy. De Olympische Spelen, u weet het inmiddels wel, die gaan dit jaar terugkeren naar Parijs, morgen al. Maar het is niet de eerste keer dat de Franse hoofdstad dat evenement organiseert. In 1924 deden ze het, maar voor het eerst in 1900. Het waren bijzondere spelen met ook een reeks bijzondere sporten die voor een groot deel daarna ook weer snel van de Olympische kalender verdwenen. Maar hoe is het nu met die sporten? Nou, vandaag verdiept Edwin Cornelissen zich in hoogspringen uit stand, jawel, 124 jaar na de medaillestrijd tijdens Les Jeux Curieux is dat alleen nog maar een trainingsvorm. Those were, it seems, the happy time. Paardenkoetsen op de Champs-Élysées, deftige dames in lange rokken, mannen met hoge hoeden en sigaren. In 1900 is de Eiffeltoren het stralend middelpunt van de wereldtentoonstelling en van de Olympische Spelen. Paris or Paris, no matter how you pronounce it, the magic is the same. Op het Olympisch programma hoogspringen uit stand, zonder aanloop, afzetten met beide voeten tegelijk. De gouden sprong van Ray Urey is 1,65 meter. Extra bijzonder, de Human Frog leed als kind aan polio en belandde in een rolstoel. Urey revalideerde geheel zelfstandig en groeide uit tot levende springveer. Kort. Licht gebogen benen. Op een maandagavond bij atletiekclub Suomi in Zandpoort worden alle disciplines bedreven. Er is looptraining. Hand in de zij. En de jonkies staan hier klaar bij het hoogspringen. Beste hoogspringers, kom maar hier. Oh, het standspringen is op zich grappig. Stap je door de benen, spring je met twee benen omhoog, achterwaarts over het touwtje heen. Landje op je rug. Wat doet hij dan voor? Dat ziet er zo uit. Dus op deze manier springen uit stand. 3, 2, 1, go! Eigenlijk het allerbeste is dat je, als je achterwaarts springt dan, uit stand, dat je eigenlijk een soort koprol achterover dus doormaakt. Ja, dus dat je doorrolt. Oh, netjes hoor. Hoogspringen uit stand dus hier een beetje als een soort van trainingsoefening. Ja, ja. Ruud Wielard is voormalig Nederlands kampioen. Hoogspringen, gewoon hoogspringen. Ja. Een Nederlands recordhouder geweest. Is het eigenlijk een totaal andere sport? Bij hoogspringen kom je natuurlijk aan met een bepaalde aanloopsnelheid. En ja, dat is natuurlijk een totaal andere belasting dan springen uit stand. Goed zo. Als je aanloopt met een bepaalde snelheid en ja, je doet de meting van de belasting. Dus op het moment dat je hoogspringt uit stand is de belasting ja, je eigen lichaamsgewicht en eigenlijk niet veel meer dan dat. Dat is eigenlijk alleen maar een explosieve vorm van het springen. Terwijl bij de aanloop, in de aanloop ontwikkel je natuurlijk een activiteit. Ja, dan kom je op belastingen van tussen de 700 en 900 kilo. Omdat je die snelheid van een aanloop meeneemt? Ja, en natuurlijk knijterhard dan je voet plaatst. En dat maakt ook dat de hoogspringers, dat die hoger gaan? Ja, dat is een voldongen feit, ja. Nou ja, een beetje vergelijk, je zit ook wel in de natuur natuurlijk, bij een antiloop. Heeft hij eenmaal snelheid, ja, dan zie je die ook met zo'n hele korte contacttijd grijpen ze de bodem aan, dan zie je ze poem, en dan zie je ze een enorm eind wegkomen en ook omhoog. Hoe wordt er nou in de atletiek aangekeken tegen dat springen uit stand? Ja, nou ja, goed. Het is bij sommige onderdelen is het een test. Een test ook. Bij het kogelstoten gebruikt, bij de werpnummers in het algemeen. Bij het springen ook wel, maar het is niet de belangrijkste test. En wat voor test is het dan? Wat wil je ermee testen? Nou, je traint eigenlijk het explosief vermogen. Hè? Dus het strekkingsvermogen. Ja. En in andere sporten, volleybal wordt het gebruikt. Daar is logisch, aan het net moet je natuurlijk en springen. Ook vaak van achter de 3-meter-lijn, maar ook aan het blok. En dan spring je veelal uit stand. Hoogspringen uit stand verdwijnt na 1912 van de Olympische kalender en verwoordt tot een incourant nummer. Hoewel, het Guinness Book of Records heeft nog altijd een hoofdstukje over voor de standing high jump. Chris Pell springt vanuit stilstand op een kast van 1,70 meter. Nou, het is interessant. Nou, ze zetten dus met twee voeten af. En dan springen ze er met twee voeten en de knie omhoog getrokken tot naast de oren. En dan springen ze erop. En dat doen ze geweldig. Dus ja, op zich is het moment dat je op een hoogte springt en je trekt je benen heel hoog op. Ja, het is een leuk spelletje. Het is een leuk fenomeen. Ja, ik hoef u natuurlijk niet te vragen of we terug moeten op dat Olympisch programma, dat hoogspringen uit stand. Ik hoop van niet. Het is wel leuk misschien voor de mensen, maar... Ja, wat zou het leuk maken voor de mensen? Ja, ik weet niet. Tegenwoordig vindt men, vind ik toch wel hele rare dingen leuk. Ik was wat later, want ik had een lekker band. Hé, hey, daar is die. Ja. Ah, daar komt Max Feijen aan, een van de springtalenten van de club. Gewoon één pas en dan... Uitstand. Achterwaarts, gewoon twee voeten staan. En op speciaal verzoek van Ruud Wielard mag hij ook eventjes laten zien hoe het nou moet. Dat hoogspringen uit stand. Niet op een kast, maar gewoon op zijn atletieks over de lat. En dan gewoon achteruit de heiland. Ja, eroverheen. Kijk. Ja, vlekkeloos. Vlekkeloos, ja. Nou, de lat kan omhoog. Is dat gek om hoog te springen uit stand? Ja, het is wel anders. Maar zeker voor de warming-up is het wel fijn om te doen. Want je hebt echt die holling in je rug heb je nodig om eroverheen te komen. En jij zegt het voelt anders. Hoezeer voelt het anders? Waar voel je dat? Vooral je benen, want je springt met twee benen nu in plaats van met één been. Want normaal spring ik alleen met mijn linkerbeen en dan zet ik af. En nu zet ik met allebei de benen af. Dus, Eigenlijk ongelooflijk, hè, als je bedenkt dat hoogspringen uit stand ooit Olympisch was. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Ik weet niet hoe hoog ze toen springen, maar... 1,65. 1,65, dat is nog best hoog. Dat is nog best mooi. Nou, het is voor die tijd goed, punt. Ja, meer kan ik er niet van maken. En men springt nu wel hoger uit stand. Maar het gekke is dat er nooit records officieel zijn vastgelegd. Dat krijg je natuurlijk met zo'n incourant onderdeel. Ja, nou ja, als het van de lijst gaat als onderdeel bij de atletiek... dan moet je het ergens anders onderbrengen. En dan houdt het op. Dan verzandt het allemaal. Het verzandt allemaal, ja. Ja, 3, 2, 1, go. Wil je nog een keer? Ik wil nog een keer, ja. Hij gaat nog een poging doen. Gaat die lat nog wat omhoog of laten we? Zullen we het doen? Mag het? Dit is, als het goed is, 1,20 meter. 1,20 meter. En weer uit stand, hè? En weer uit stand. Nou, daar gaat hij. Hop. Juist. Ja, heel knap. Gehaald. Ja. Supergoed. Een nieuw persoonlijk record. Uit stand hoog springen. Aldus een bijdrage van Edwin Cornelissen. We kennen het van grote steden wel in het buitenland. Barcelona, Valencia, het eiland Mallorca. Maar ook Texel is een beetje klaar met toeristen. De gemeente van het Waddeneiland werkt aan het plan... met aangescherpte regels voor camping-eigenaren en vakantiewoningen. Want steeds meer Texelaars ervaren overlast. We gaan erover praten met Frank Sporen, directeur van de VVV op Texel. Goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst maar eens even de vraag, want hoe vol is Texel? Nou, kijk, Texel heeft een landoppervlakte van de stad Amsterdam. En wij mogen jaarlijks ongeveer 1 miljoen gasten ontvangen. Als ik dat dan vergelijk met wat u ook in de introductie aanhaalt, de overlast in steden, dan denk ik dat we moeten vaststellen dat Texel echt nog niet te vol is. Dus u zegt, nou, het is er wel, maar naar mijn idee is het niet te vol. Wie ervaren dat dan wel zo als te vol? Kijk, ik vind drukteperceptie, want dat is waar het op Texel al sinds de jaren 60 regelmatig over gaat. Ik heb onderzoeken teruggelezen in de tijd dat ik er ben, dat men toen al regelmatig vaststelde dat het toerisme zodanig een vlucht nam dat we daarvoor moesten waken. Maar het verhaal is... Voor elk mens is druktebeleving natuurlijk heel anders. En wat ik vind wat de gemeente Texel in het verleden uitstekend heeft gedaan... is dat ze eind jaren 70 hebben vastgesteld... dat er maximaal 45.000 toeristische slaapplaatsen zijn. Dat heeft ook een plek in de bestemmingsplannen. En dat is ook waarop gehandhaafd wordt. En op die manier heb je controle en regie over de drukte op je eiland. Want hoeveel mensen zijn er dan op dit moment bijvoorbeeld in verhouding tot het aantal bewoners op Texel? We hebben 13.500 inwoners. En op dit moment is het zomervakantie. Ja. Zowel in Duitsland, waar wij veel gasten van mogen verwelkomen, als ook in de regio Noord, in ons eigen land. En dat betekent dat de bezetting nu ongeveer zo'n 90% zal zijn van het totaal aantal bedden wat wij toeristisch kunnen verhuren op het eiland. En dat is minder dan voorgaande jaren overigens. Maar dat komt, zeg ik er dan ook eerlijkheidshalve bij, vooral ook door het wisselvallige weer. Maar zegt het een beetje ingewikkeld met druktebeleving en dergelijke? Maar zegt u dan eigenlijk ook gewoon tegen de Texelnaren niet zo zeuren? Nou, laten we, en dat vind ik heel belangrijk, vooral ook niet te veel in de val trappen dat je eventuele onvrede of de vuile was buiten gaat hangen. Maar dat moet je met elkaar, moet je die dialoog voeren en vaststellen waar hebben we het nou precies over? Ik ben vooral graag van de feiten en van de cijfers. En kijk, wat ik wel zie, is dat we op het eiland regelmatig overspoeld worden door heel veel auto's. Dat is niet zo vreemd, want in de afgelopen 30 jaar zijn het aantal auto's in Nederland met 70% toegenomen. Dat zien wij ook terug op Texel. En vroeger had een boeking 1 tot 2 auto's per boeking. Tegenwoordig zijn het er 2, 3 of 4. Ik weet niet hoeveel auto's bij u op de oprit staan, maar dat zien wij natuurlijk ook hier op het eiland in het verkeersbeeld. Dus als Schiermonnikoog de auto's verbieden? Dan ben ik wel bang dat we een vrij ingenieuze logistieke operatie hier op het eiland moeten gaan opzetten om alle mensen met de koffers en dergelijke op hun plek te krijgen. En dat is dan met die oppervlakte van de stad Amsterdam, is dat denk ik best een forse uitdaging. Ja. Maar u zegt, we moeten het over de cijfers hebben en ik ben van de feiten, maar is dit niet een discussie die per definitie op gevoel gevoerd wordt? Omdat, nou ja, er is een groot deel van de mensen op het eiland die hebben een belang, die hebben een horecazaak of die zitten in het toerisme. En er zijn mensen die denken, ja, ik zie mijn eiland veranderen. En daar heb ik gewoon helemaal geen zin in. Nou ja, ik denk dat uiteindelijk elke gemeente verandert. Dus ook Texel. En ik ben het helemaal eens dat als je kijkt ook naar de eilandidentiteit, dan staat die ongelooflijk onder druk. Maar dat heeft voor mijn gevoel niks te maken met het toerisme zozeer. Maar dat heeft voor mij vooral te maken met het feit dat de visserij weggesaneerd is. Of dat de boeren die met steeds meer regels te maken krijgen, onder meer vanwege het stikstofbeleid, dat het hun steeds meer onmogelijk wordt gemaakt om hun werk te doen. En dat is volgens mij waar we op dit moment ook vooral mee te maken hebben. Dat er veel meer vraagstukken spelen dan alleen maar het toerisme op het eiland. Toch keren wij nog heel even terug naar dat toerisme op het eiland met uw welnemen. Wat wil men nu gaan doen en wat zou dat betekenen? En wie wordt daar bijvoorbeeld nerveus van? Ik denk dat als je feitelijk kijkt naar wat de gemeente op dit moment bezighoudt, weet ik dat de gemeente zich buigt over een aantal dossiers die betrekking hebben op bijvoorbeeld het bed and breakfast op Texel. Weet u, als ik kijk naar het aandeel bed and breakfast van het totaal toeristisch aanbod, dan is dat slechts een fractie. En dan denk ik ook dat dat verder helemaal geen merkbare impact zal hebben op de toerist die op het eiland komt. Maar bent u al gebeld door nerveuze camping-eigenaren bijvoorbeeld? Nou, ik word op dit moment en de afgelopen periode regelmatig gecontacteerd. Maar met name omdat men achterloopt op de verwachtingen die we hadden dit toeristisch seizoen. Dus u zegt, het is eigenlijk helemaal niet druk op Texel nu? Nou, ik ben ook mens en ik heb ook hiervoor heel lang in de stad gewoond. En dan heb je misschien daar een bepaald beeld bij, wat afwijkt van mensen die hier op het eiland wonen. Maar kijk je sec naar het aantal bezoekers de afgelopen jaren, ja, dan is daar verder op dit moment niks bijzonders aan de hand. Sterker nog, dit jaar gaat het zelfs iets minder goed dan voorheen. Maar heeft u het gevoel dat op Texel het sentiment wel aan het omdraaien is? Dat je inderdaad merkt van medebewoners op het eiland van, nou, we hebben er niet meer zoveel zin in. Nou ja, of ze er niet zoveel zin meer in hebben, dat weet ik niet. Ik heb ook het gevoel dat als je dat echt goed gaat toetsen, dat je moet vaststellen dat het een relatief kleine groep is die heel hard roept. Maar nogmaals, ik vind het belangrijk dat je met elkaar de dialoog daarover voert. En dat je kijkt naar bepaalde oplossingen. Want uiteindelijk, we leven op een klein stukje Nederland. We zijn enorm afhankelijk van het toerisme. 70-80% van de eilandeconomie is verbonden aan het toerisme, direct of indirect. Er zijn ongelooflijk veel banen mee gemoeid. We hebben een infrastructuur en voorzieningen die vergelijkbaar is met een middelgrote stad van 60.000 tot 80.000 inwoners. En daar profiteren we allemaal van. Ook de inwoners. Niet alleen, want het is juist dankzij het toerisme dat we dat allemaal maar mogen hebben op dit eiland. En ik denk als je met elkaar kijk naar de toekomst, hè, welke kans je met z'n allen op wilt gaan, goed kijkt naar de feiten en de cijfers en daar beleid op maakt, dan weet ik zeker dat het toerisme en ook het wonen en leven op Texel hand in hand zal gaan. Ik dank u voor uw uitleg en ik wens u nog een mooi toeristenseizoen op Texel. Frank Sporen van de VVV. De sport van vanavond was vooral in de voorrondes van de Europese snooien. Go Ahead speelde met 0-0 gelijk tegen SK Brand en Ajax won met 1-0 van Vojvodina. Morgen dan is er een veel groter sporttoernooi, want dan gaan de Olympische Spelen dus eindelijk beginnen. En dus begint dan ook Radio Olympia met een live verslag van de openingsceremonie aan de Seine en onder de Eiffeltoren, waarom ook de Olympische vlam wordt ontstoken om 19:30. Dan begint Radio Olympia met Robert Meder en Joram Kaat. Maar zo het oog. Met Mieke van der Wij. Mooie avond. Dag.